Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset. Velkommen til. I dag, der lytter du så rent faktisk til 50. udgave af podcasten Aktieuniverset. Lytterne, de har været sådan lidt frække og drillet mig på Twitter, fordi jeg i sidste uge kom til at sige, at det var 50. udgave, og det var en direkte løgn, fordi det er det ikke. Så det er skide godt, I vågnede derude, og tak for det. Sidste uge var jo så selvfølgelig som ja, den hurtige matematiker kan regne ud, 49. udgave. Men i dag, der står dagens charcuteriebræt på en del blandede nyheder. Vi har noget ude fra blandt andet Kahoot. Vi skal rundt om C-Limited. Peloton har kastet sig over modebranchen. Vi skal gå rundt med en Facebook-brille. Og så Atarian, den pumper bare afsted. Endnu en god dag i går. 15% oppe, var oppe i 28. Jeg tog en lille position i 10,5. Jeg kunne ikke styre mig. Og så er Mads blevet lunt på en ny aktie, som vi også skal rundt om. Vi har også det her battle mellem, og jeg vil netop ikke bruge den, der ligger lige til højre benet, men det her battle mellem Epic Games og Apple, der er en retssag, der kom en afgørelse i går, og så har vi selvfølgelig også en fast del af programmet, Kryptonyt, det skal vi også rundt om, og så har vi også fået Emil Mikkelsen med, Gravity-ekspert, som vi skal have en lang snak med, sjovt nok, om Gravity, og det glæder vi os utrolig meget til. Han er en af de her folk, som folk faktisk er begyndt at følge på Twitter, så det er rigtig spændende. Han har virkelig en indsigt i den her aktie. Og vi skal også rundt om at sige godmorgen til Mads. En lidt dum uge, kan man sige. Hvad siger dit børsknæ PT? Ja, dum uge for generelle indeks. Mine aktier har været flyvende, så jeg har haft en fantastisk uge. Fear Greed Index er faldet til 34, og det er sådan set rart nok, fordi at vi var kommet op i den positive side, og så, altså, det er det der med, at markederne klatrer op af en væg af bekymring og glider ned af en sliske af grådighed, tror jeg. Det er virkelig dårligt citeret, fordi det, men det er i hvert fald essensen af det, der er det der. Og det, så vi har brug for, at der er tvivl, og der er frygt for, at vi skal opad. Når det så er sagt, så er september jo sådan statistisk set en svag børsmåned. Så der er sådan, der er lidt bekymring derude i markedet og sådan noget. Og i bund og grund er det godt nok, fordi hvis vi kommer for meget i den anden side, at alle tror, vi skal op, så er det skidt. Ja, man kan sige sådan på overordnet niveau, er der jo ikke, er det stadig det her spøgelse med det her tapering og med hvad hedder det nu, den her fortsatte bekymring omkring Delta-varianten, og vi ikke rigtig formår nogen steder i verden at få rullet det her vaccine ud, så der er jo ikke på den front sådan noget rigtigt noget. Det er stadigvæk de samme bolcher, at vi sutter på, så det må vi se, hvor ender henne. Jamen, og det er jo det der med, er det kursudviklingen, der kommer først, eller er det nyhederne, der kommer først? Og når kursudviklingen så har taget en eller anden retning, er vi så bare i gang med at forklare verden bagudrettet, hvorfor det var, at kurserne bevægede sig op og ned. Og jeg synes, jo mere jeg beskæftiger mig med det her, jo mere tror jeg egentlig på, at aktiemarkedet er det forreste, og så har alle verdens analytikere travlt med at forklare verden bagudrettet, hvorfor tingene sker, som de sker. Hvis vi lige kigger lidt på de overordnede toner, indeksniveauet S&P nede 1,7, Dow nede 2,36, Nasdaq'en nede 1,80, tror jeg det var. DAX'en nede 1, lidt over 1%, og så C25'en er nede 2,8%. Den 10-årige rente er stadigvæk sådan relativt uforandret, og olien ligger lige omkring de 70 US dollars. Hjemme i DK, det har været en rigtig skidt uge, som nævnt. Vestas nede over 5%, Novo 1,8%, og Genmap er nede helt 10%. Man kan sige, vi er nok nået dertil, at vores firma har ekstrem høj kvalitet, men aktierne er også højt prissat, så det er sådan lidt en gevinsthjemtagning i ny og næ. Og så, ja, for lige at gøre det lidt politisk, så har vi haft et nyt lovforslag på banen med DF. Hun vil ændre aktiebeskatningen til 45% fra nuværende 42%. Og personligt synes jeg, det er en pissegod idé, fordi det kræver, at folket bliver bedre til at investere deres penge. Og derfor er de på tvang til at høre denne podcast. Så spred rygtet. Nu skal vi virkelig optimere, fordi at, ja, man skal så åbenbart betale endnu mere skat af de penge, man allerede har betalt skat af, som man så bare er klog nok til at investere i stedet for at bruge på tant og fjas. Så det er åbenbart sådan, det skal være. Så kør bare derudad. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, jeg kom sådan til at tænke på, altså hvis man ser Danmark som et land og sådan noget, så synes jeg, det er sjovt. Nej, som en virksomhed, så synes jeg, det er sjovt at tænke på, at de virksomheder, som vi leder efter derude i verden, det er dem, der forbedrer brugeroplevelsen. Og det ved jeg ikke. Jeg føler ikke nødvendigvis, at min brugeroplevelse bliver bedre af det her, så jeg er ikke sikker på, at det er optimal virksomhedsledelse. Noget, der til gengæld er optimal virksomhedsledelse, det er i vores KSC Limited. Tog godt nok en gang kurstest både onsdag og torsdag. Kina er ude, der var en nyhed ude om, Kina vil stoppe de her nye spil, som selvfølgelig påvirker dem lidt. Men det er vel ikke for alvor det, der har trukket ned. Der har været noget kapitalrejsning, der er sket. Og Mads, kan du ikke lige gøre os en lille smule klogere på, hvad der er op og ned der? Jo, de rejser, jeg mener, det var 6 milliarder dollars, som de rejser, og de har jo rejst penge flere gange før. Når en dansk aktionær oplever, at en virksomhed rejser penge, så bliver man sådan lidt, nej, hvad sker der nu, og huha, og sådan noget. Vi er vant til, at det er fordi, at så har ledelsen altså taget nogle forkerte beslutninger, og så bløder virksomheden. Men det er det ikke her. Her er det den anden vej rundt, at det går mega godt, og de ser en masse muligheder for at investere videre. Så det, der er vigtigt, når de rejser penge, det er jo, hvad bliver return on investment? Og den har været mega god på alle de gange, C Limited har rejst penge tidligere. Så er der noget, så altså, det er super fint, det her. Jeg tror, når aktien sætter sig nu, så er det fordi, at vi er bare kørt langt op længe, og det, altså, så trænger man til en korrektion, og om det så er, fordi de tager cash ind, eller det er simpelthen bare, fordi vi skulle have en korrektion, det kan man ikke sige. Så kan man sige, hvad skal de bruge pengene til? Og der er jo nogle muligheder. De har jo annonceret, at de begynder at etablere Shopee i Polen og i Indien. Jeg er ikke sikker på, at det er så forfærdeligt kapitalkrævende for dem, fordi de gør det på den her måde, at de eksperimenterer. Altså, det er jo Henrik Carlsen, vores innovationsmand der fra Blue Trampoline, han snakker meget om det, men man laver simpelthen nogle små eksperimenter. Man sætter ikke en eller anden stor organisation op i Polen, men man starter op lige stille og roligt og prøver til at se, er det her noget, hvor vi kan få traction og hvor det kan virke. Så om det er jeg ikke sikker på. Så kunne man tænke, at de gerne vil købe op inden for spilindustrien, måske købe en ny IP eller lignende, det vil give mening. Og ellers så det, de er i gang med at udbygge, det er jo deres banking rundt omkring i verden. Og det er kapitalkrævende på to måder. Den ene måde, det er, at de skal samtidig, så er den nemmeste måde at etablere sig i et nyt land på, det er at købe en bank i det land. Så det kan være noget, de skal bruge penge til. Og så er der også nogle kapitalkrav, at når man driver en bank, så skal man have et eller andet kapitalreserve, som ligesom er allokeret til det. Og der har været noget at snakke ud, blandt andet i Taiwan, om at kapitalreserverne på den betalingsløsning, som man havde derude, skulle være større, fordi deres handelsvolumen var blevet meget større. Så det er sådan min umiddelbare tanke, det er, at det er den her, at det er den her bank-service-rejse, de er på, at der kræver noget kapital. Så det er mit bud. Og jeg ved ikke, jeg har også svært ved at se C Limited bare pløje videre til 400 nu her, lige med det samme. Det virker måske lidt vildt, hvis den gør det. Altså de dage, hvor den siger, hvor den tredobles i løbet af et år, de er nok over. Det er nok mere sådan en stabil ting, hvor den måske sådan cirka dobles årligt. det er noget, den her lille kursreduktion af onsdag torsdag hænger nok også lidt sammen med, de tog penge ind, så jeg mener, det var 318 US dollar, og den var op i 340, tror jeg, den var op i, eller 335, eller noget i den stil i hvert fald. Så det var også lige lidt typisk, at sidste gang, at den tog penge ind, der dykkede kursen også lidt tilbage i de efterfølgende par uger, for sådan ligesom at sige, jamen godt, nu er vi ligesom align, og så kører vi derop igen. Så jeg tror helt sikkert også, at det har noget med det at gøre. Jamen, der er jo også noget i, at, altså, at når en stor investor skal ind og lægge nogle penge, så forventer man jo rabat. Sådan er det, når man køber stort. Noget, som også har sat sig en del, det er Evergrande, eller Evergrande, om man vil på dansk, i Kina, den her kinesiske ejendomsmastodont. Og den er igen i torsdag kommet problemer. Der har været nogle kreditnedjusteringer, og faktisk har den fået 2 dage, og aktien er dykket specielt torsdag med over 4%, og nu bliver den handlet i den laveste kurs siden 2015. Investorerne, grunden til det her, det er vigtigt, det er, at det her det er en af verdens mest forgældede selskaber, og det er en kæmpe en af slagsen. Og hvis den lige pludselig ikke kan betale sin gæld på omkring 300 milliarder amerikanske dollars, så er der i hvert fald en realistisk chance for, at den går konkurs. Og det kan jo så betyde, at hvad hedder det nu, der er en del frygt i finansmarkedet for, at det vil sprede sig til de kinesiske banksystemer, derfor så skabe uro hele vejen rundt. Sådan lige til reference, så kan jeg se, at i den er også noteret i USA, der var handlet den for cirka et år siden i kurs 80, og i dag så er den nede i kurs 11. Så ja, der er en lille smule frygt der. Det er også det er jo en stor del af den kinesiske velstand, der er blevet bygget i blandt almindelige kinesere. Det er en, altså det ejendomsværdi, som de har bygget op. Så hele det der kinesiske ejendomssystem, hvis det lige pludselig er truet, eller værdisætningen af det er truet, så bliver den almindelige kineser også presset af det, og det vil presse regeringen. Så det er virkelig et problem for regeringen, hvis det er. Kryptoen skal vi lige forbi. Vi har en fransk kæmpemester i spil her, tror jeg han er. Og nu skal vi igen teste mit franske. Benoît Cœur. Det er overhovedet ikke rigtigt, men det lød lidt overbevist, det synes jeg selv. Nej, i hvert fald. Han er chef for... Nå, okay, fuck. Jamen, når det ikke engang lyder overbevisende, men så kan folk selv gå i gang med at finde ud af, hvad han hedder. Han er chef for det her BIS Innovation Hub, og det er altså ham, der koordinerer, hvad hedder det nu, alle verdens centralbankers arbejde inden for digitalisering. Og han er ude og udtale i går her, at han slet ikke er i tvivl om, at hvad hedder det nu, en digital valuta er fremtiden. Så det går han også ud og slår på trummen for. Så man siger, de nuværende kryptoassets, som vi kender her, de har haft en rigtig, rigtig dum uge, til trods for, at tirsdag der blev Bitcoin introduceret som officielt betalingsmiddel i El Salvador. Lanceringen af det her, det blev dog mødt med en del tekniske problemer, fordi staten har lavet sådan en wallet, de kalder Chivo, som nok betyder cool på spansk eller portugisisk. Jeg tror, de taler spansk i El Salvador. Der er lidt på tynd isken, men alu, kartoffel. Og den her wallet er så en, som fra start bliver loadet med 30 US dollar fra statens side, og så kan man bare gå i gang med at fyre dem afsted under det her Lightning Network, der skulle være rigtig effektivt til betalinger. Så det burde jo umiddelbart være en positiv nyhed for Bitcoin, men det var det ikke. Og jeg kan ikke rigtig finde så mange andre negative nyheder omkring lige det her andet end måske det her, vi også kender fra aktiemarkedet, det her buy on rumors, sell on fact. Og det er i hvert fald sat ind, og der er nedgang over hele linjen. Bitcoin, som i hvert fald i forgangne uge var, i starten af ugen var over 50.000, og nu omkring 45, og Ethereum er i 3300, som også var op at snæve med de 4.000. Og generelt er der bare sell-off hele vejen rundt i det her univers, og jeg tror lige sådan pt, at der er en god chance for, at vi skal længere ned. Det er selvfølgelig min holdning, men... Tit plejer det her, når det starter det her, så plejer det at gå ned, inden man finder en eller anden bund og ryger op igen. Så i øjeblikket, der ryger der skejs ud af lommen til kryptoinvestorerne. noget, der til gengæld kører en lille smule bedre, det var det, vi var inde og røre i udgave 39 af vores podcast her, nemlig uran. Så der kommer lidt et opfølgning på det. Spotprisen var på det tidspunkt 30, og nu er den op på 40. Det er den højeste kurs siden 2014, og der er et investment firm, der hedder Sprott. De er ude og købe op for fuld hammer, og de er fortsat rigtig bullish på det her. De ser stigende efterspørgsel ind til 2023, og det var jo også det, som vi nævnte 39, at den australske stat havde et target på omkring 60 på uran på spotprisen. Og jeg har jo den her lille uranmine, der hedder, eller uranfirma, der hedder Laramide Resource, og den er også klaret helt fantastisk. 111% op year to date, og 70% siden 20. august. Så det er virkelig noget, der rykker pt. Så super spændende, så smut ind og hold øje med det, og der er i hvert fald fart på lige på tiden. Så havde GameStop, de kom med noget regnskab i torsdags, og de havde egentlig et salg på 1,9 milliarder dollars mod forventet 1,12, og det var, kæden havde dog så et lille smule større tab, end det var forventet, og det justerede underskud per aktie landet på 76 cent mod forventet 67. Og i starten af markedet, starten af handelsdagen, der lå GameStop der også sådan en smule underdrejet med minus 10% ned i 178. Men i løbet af handelsdagen, der lavede den et imponerende comeback, og man kan sige, at i år har det jo været en fremragende aktie. Den koster omkring de 18-19 US dollar ved årets start, så den har virkelig, virkelig gjort det godt. Jeg kom bare til at tænke på, nu er det 50'ens 20. udgave i dag, ikke 51'ens 20. Og den allerførste udgave af Aktieuniverset, der havde vi en fyr på, der hedder Dave. Og Dave, han gav en pitch for GameStop, hvorfor at det kunne blive en vældig god investering. Og dengang var den i et eller andet 5-10 dollar eller sådan et eller andet, og jeg tænkte, det er noget fis det der. Men han er virkelig en dygtig investor, og nu, jeg skal have spurgt ham, om han vil være med i vores jubilæumsshow her, når vi skal lave 53. 20. udgave. Og det glæder vi os naturligvis til. Det var sådan lige lidt om de nyheder, jeg lige kom rundt om i ugen. Hvad med dig, Mads? Hvordan har du kigget på tingene? Jamen, jeg synes, det har været en sjov uge. Det har også været en uge, hvor jeg fik ret. Det synes jeg, det kan jeg godt lide. Men Peloton for eksempel var noget, der skilte vandene i sidste uge, hvor at markedet fokuserede på det her med pricing power, at man skal kunne sælge cyklerne til en høj pris. Så når man sætter prisen ned, så må det være tegn på, at man ikke rigtig har pricing power og sådan noget. Det er sådan noget fra den gamle verden, og det Peloton gør, det er jo, at de bygger et community, og min skole, min halvdel af FinTwitter om Peloton, vi har fokuseret rigtig meget på det her med, at det virker stærkt, at man kan sætte prisen ned og tjene flere penge på communityen, og den tid, folk kigger på ens produkt og sådan nogle ting. Og så kom Peloton ud med en nyhed om, at man var i gang med et forsikringsselskab omkring et samarbejde, og nu er man i luften med det. Og så kom der nyheden her om, at de udgiver en tøjserie. Og det er igen det her med, at markedet glemmer, at det at have så mange brugere og have kontakt til så mange mennesker, at det virkelig repræsenterer noget værdi. Man kan sælge alt muligt andet. Og lige pludselig får markedet op for, for pokker der, de kan jo sælge tøj og sådan noget, og hvad kan de så ikke sælge? Altså, kommer der Peloton, ure og så videre? Og egentlig sådan en sjov ting, det er, at nu kommer vi til at tale om Apple senere, at Apple kontrollerer, al den tid, vi er på iPhone'en. Peloton kommer til at kontrollere al den tid, vi er på Pelotonen, eller hvad den nu hedder. Så det synes jeg er spændende og interessant, og Peloton har jo også bare været et rocket ship i den her uge her. Så det har været en fornøjelse. Så har vi det første factsheet ude fra New Deal Invest. Det var også en stor ting for os at få det lavet og få det ud og så videre. Og der har været en masse palaver altid omkring vores prisstruktur og sådan nogle ting, og den er anderledes. Den er måske svær at forstå, og vi gør det her med, at vi siger, jamen, vi tager ikke et fast fee, så vi tager heller ikke et fee af det første, man tjener, men så tager vi et fee af når vi laver et afkast over 7%. Og så var der en, der også begyndte med nogle argumenter og sådan noget, så endte jeg med at skrive til ham, at hvis han kunne finde en fond, som var billigere end vores, hvis fonden stiger med 10% om året i 10 år, så ville jeg give ham et par flasker vin. Og nu tænker jeg bare, så vil jeg bare benytte lejligheden her til at smide den ud i æteren og sige, at de tre første, der finder en fond, som er billigere end New Deal Invest med 10% afkast i 10 år, de har et par flasker god vin på vej og et diplom. Så det var det. Så har det været en god uge med Ada, som bare pumper løs deroppe af. Og der er virkelig short squeeze på vejen eller derude. Og det jeg tror markedet slås med, det er, at det er simpelthen så svært lige at finde ud af, hvad er den rigtige værdi af Ethereum. Der blev taget penge ind på $15 en måned inden katastrofen for alvor ramte. Så på en eller anden måde, så var den $15 der, så kommer der en katastrofe. Og de har jo faktisk en plan for, hvordan de vil komme videre. Så jeg er sådan end med at sige, måske skal man regne med, at den er $8 værd. Og det vil sige, så ja, nu handler vi omkring $10-12 og ligger der og roder, men der er stadigvæk en stor del af float, som er shortet og sådan noget, så der kan sagtens laves en short squeeze, og det, der er sådan begyndt at være interesse for det. Jeg synes bare, det er mega sjovt at følge og rode i, så ja, det giver mulighed for at lave nogle søde tweets. Så er der en anden aktie, som jeg synes er lidt spændende i samme dur, som hedder Root. Jeg kan ikke huske, om jeg nævnte Root for et par uger siden, men Root er sådan en forsikringsvirksomhed, som prøver at gøre det samme som Upstart, bare med forsikringer og specielt bilforsikringer, at man bruger AI til at vurdere risikoen og vurdere prisen på forsikringen. Og man har haft super svært ved at sælge produktet, og specielt har man været ramt her i foråret, fordi at reklamepriserne over Facebook og så videre simpelthen steg. Så man kom op i det område, hvor man ikke rigtig profitabelt mere kunne markedsføre sig. Og derfor så er det gået helt af pommeren til siden børsnoteringen, som jeg tror var sidste år. Det, der så er sket, det er, at nu er man så kommet på, nu har man lavet en aftale med Carvana om, at man bliver deres sådan, primære forsikringsudbyder og bliver integreret i deres produkt. Og det Carvana vil, det er, at de vil have det bedste, det billigste forsikringsprodukt til deres kunder, sådan at deres kunder får en førsteklasses oplevelse. Og det kan Root formentlig lave, fordi man bruger AI, og så fordi, at man ikke længere behøver at bruge særlig meget penge på markedsføringsudgifter. Det vil sige, at man kan noget af det, man ellers bruger på markedsføring, det kan man lægge over på at lave et rigtig godt produkt. Og så kan man lige pludselig have sådan en positiv feedback loop, som hvor man skaber rigtig god værdi, og derfor bliver ens produkt rigtig populært. Og fordi at Carvana er et rigtig godt produkt og billigt produkt, så vokser Carvana også, og så kører de der positive feedback loop ved at man skaber værdi for forbrugeren. Og det sjove, det er, at Root er også meget shortet. Så jeg lurer lidt på, om der måske kan komme en short squeeze der. Og hvis ikke der gør det, så tror jeg, det er okay bet på, at en langsigtet aktie, som kan blive interessant, netop fordi, at man har den her deal med Carvana. Så hvis man er lidt tålmodig, så er der også den mulighed. Så er Kahoot blevet optaget på hovedbørsen i Norge, og det var det, der skete for HelloFresh Group også, som er kommet i DAX, efter DAX'en blev udvidet til DAX 40. Og, øh, Og det stiger Kahoot på, den her nyhed. Det er sådan, at der er jo en masse passive fonde og passive investeringsprodukter. Og når en aktie kommer i hovedindekset, jamen så skal de her ud og købe op i de her aktier, som er kommet ind i hovedindekset. Og det giver bare det skubber til den der forhold mellem udbud og efterspørgsel. Vi har også set Sea Limited, der er kommet i MSCI World indekset, og det rammer os. Ja, så Kahoot også i forlængelse af det, du siger med, at de bliver optaget i indekset, så kommer de også på flere analytikers radar, så der kommer mere dækning af det, og det er jo også noget, der kan rykke en relativt lille aktie, hvis en af de større banker går ud med en købsanbefaling på dem. Ja, præcis. Det betyder rigtig meget, at der er flere, der bliver tvunget til at regne casen igennem. Det taler vi en del om med HelloFresh Group i New Deal Invest, at selvom den er steget rigtig meget, så synes vi faktisk stadigvæk, at den virker rigtig billig i forhold til fundamentalerne. Og det her med, at nu kommer den i DAX 40, så er der sikkert mange, der bliver nødt til, i stedet for at sådan bare dismisse den og sige, at den er vækstet meget, og det er også en tech-aktie og sådan noget, altså så sætte sig ned og regne det ordentligt igennem og prøve at kigge på forretningsmodellen, og det tror vi nok kommer til at give noget efterspørgsel på den ned ad vejen. Mads, vi skal over til Emil og få fortalt noget Gravity, så lad os få ham på. Alt hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten. Emil Mikkelsen, tak fordi du gider være med os i dag. Vi skal tale en hel del om Gravity, som du kender meget til. Jeg vil lige være så høflig at starte med at præsentere dig lidt for det. Som jeg sagde, du er kendt i Gravity, og du er egentlig sådan relativt ung og uerfaren investor. Vi vil sådan gerne prøve at se, om vi kan være lidt motivation for andre, som ikke lige sådan umiddelbart har de store uddannelsesmæssige erfaring for investering, hvilket jo også både gælder Mads og jeg. Og hvis man sådan lige snakker lidt om dit CV, jamen så er du umiddelbart meget gennemsnitlig dansk, kan man sige. No disrespect herfra. Udover at du har ufattelig mange børn, 4 styks. Tillykke med det. Hold da op, der har været smæk 4 på. 4 børn, det er da ingenting. 34 år og har bakset rundt med noget handelshøjskole i dine unge dage. Så blev du uddannet lærer og arbejder nu på Sprogcenter Skive. Og du har sådan investeret lidt i halvanden år. Har det sådan ligesom haft din interesse? Yes. Ja. Og Emil, jeg synes, det er helt vildt fedt at have dig med her. Det er simpelthen total optur for mig, fordi at du er jo sådan på en eller anden måde kommet op i den her Twitter-gruppe og sådan noget, som vi har haft det her Twitter-fællesskab, vi danske investorer har haft. Og så lige pludselig så er du en af dem, som de amerikanske og svenske investorer gerne vil følge, hvis de vil følge ordentligt med i Gravity. Og det synes jeg, det gør bare mig glad. Jeg synes, det er super fedt. Det er fedt, at vi at vores danske community, det begynder at være noget, som andre følger med i. Og jeg har også lagt mærke til, at vores aktieunivers community, der er flere og flere af dem, som jeg tænker sådan er vældig skarpe investorer, som er med på det og følger os der, følger vores debat. Så det er super fedt. Men kunne du ikke prøve at fortælle lidt om dit netværk og hvordan du bruger det? Jo, tak Mads, og tak fordi jeg må være med. Det er jeg glad for. Så primært har jeg jo brugt det til at selvfølgelig at læse om Gravity og selv dele noget. Der hvor jeg måske får mest ud af alt det, er at drøfte nogle forskellige ting. Altså, og det er måske med nogle af dem, der også følger Gravity ret tydeligt eller ret meget. Og det kan være for eksempel nye spil. Hvilken betydning får det for Gravity, og hvilken betydning får det for casen? Og det er dejligt at have nogen at drøfte med, fordi man kan jo godt enten være meget negativ selv, eller positiv omkring et nyt spil. Og det er dejligt sådan at finde et leje med dem, jeg sådan og se, hvilken betydning har det. Og så kan man sige, at jeg har ikke så meget fokus på tal og regnskabsmæssigt, men det der er nogle af blandt andet de svenske gravity-investorer, som er ret skarpe på. Og så kan man få noget det her spil. Hvad regner vi med, at det vil få en betydning for fremtiden? Selvfølgelig kan vi ikke sige noget, men ud fra det, spillerne siger, og ud fra det, det vi kan læse om spillet, og de prøver af spillet, der har været, hvilken retning kan det her spil gå, og hvilke muligheder er der i det her spil? Hvor finder du flest af din information omkring de her ting, Emil? Jamen, det finder jeg primært i Facebook-grupper om spillene, både officielle og uofficielle. Og der er jo masser af Facebook-grupper, så det er med lige at begrænse sig selv. Og der er de officielle er jo, at de har et for hver spil, hvor der kommer information fra Gravity, eller dem, der nu publisher på spillet. Og så er der de uofficielle, hvor det er mere spillerne, der tager over og kommer med nyheder og kommer med, ja, hvordan man spiller spillet. Og der er jo, især i Sydøstasien, er det nemt, fordi der er en på engelsk. Og det er selvfølgelig klart, at når vi kommer over i dem, hvor det er på thai eller vietnamesisk, så begynder det at blive lidt sværere at følge. Fordi Google Translate har også nogle begrænsninger. Nogle gange får man nogle meget skøre udsagn eller nogle meget skøre ting, som man ikke ved, om man lige kan stole på. Men for eksempel, et eksempel på det, jeg bruger netværket til, det var for eksempel i går, da jeg læste det med nyheden omkring Kina, og nu vil de stoppe med at tage nye spil ind, eller stoppe med at godkende nye spil. Så kan man jo hurtigt lige diskutere, eller drøfte, hvilken betydning for det her for Gravity, for casen, og er det noget, man skal være meget opmærksom på, eller er det en mindre risici, eller er der overhovedet en risici i forhold til Gravity's omsætning? Og der kunne man så få noget feedback fra nogle af dem, der har rigtig gode tal. Det var for eksempel, jeg tror det var Olle, der skrev, at det var under 1% af Gravity's omsætning sidste år, som kom fra Kina. Så det er jo dejligt nok lige at vide som investor, at hvor meget skal man gå ind i den her problematik, eller hvor meget skal man gå ind i den her risici? Og det er jo netop, altså svenskerne har jo fulgt Gravity i mange år. Der er Papageno, og der er Olle, og der er Value Garp, og Poker Trader også, som har fulgt den tæt, og de har netop sådan været meget sensor tower baseret, altså alternativ data og følge data og regne på økonomien og sådan klassiske value investorer. Og så lyder det som om at du kommer fra en anden vinkel med meget mere fokus på spiloplevelsen og sådan nogle ting, og så kan man levende forestille sig, at I kan give hinanden noget, at du har en forståelse af det, der foregår, og at de har en anden forståelse af det, der foregår. Er der andre i dit netværk? Er der også nogle amerikanere, er der ikke? Jo, altså CB Capital, som også har lavet, jeg tror det var her i foråret, hvor han var på en radioudsendelse. Og så er der en fra Sydkorea, som jeg tror han på Twitter hedder December eller sådan noget, som har været Gravity Investor i 4 år. Og det er jo dejligt at have en at spare med, som egentlig har været i Gravity i lang tid, og som nu var der for eksempel her i starten af september, så var der en prøve på PC-spillet Ragnarok Begins, og han kunne jo selvfølgelig spillet, han prøvede også spillet, og han kunne jo forstå, hvad spillerne skriver, og så kom han lige med en opdatering på, hvad synes han om spiloplevelsen, og hvad synes de andre spillere om spillet. Så det er jo super kanon, at man kan få informationer fra nogen, der faktisk ved rigtig meget om det, og som følger, som har mulighed for at videregive de informationer. Og det ville jeg ikke selv have, for jeg kunne ikke engang selv deltage i den prøvespillet, for det var kun koreanere, der kunne det. I hvert fald til at starte med. Hvis som jeg lige nævnte i kort i introen, Emil, så har du investeret i cirka 1,5 år. Kan du fortælle lidt om, sådan, hvorfor du lige pludselig er begyndt at interessere dig for investering, og hvordan det er, at du lige sådan endte op i det her gaming-univers primært? Jamen, jeg har egentlig interesseret mig for det i flere år, men ja, har simpelthen ikke haft penge til det, eller haft nok viden til at synes at gå den vej. Og så begyndte jeg med en kammerat at interessere mig lidt for det. Og så begyndte jeg med Gravity, læste jeg så på Twitter lidt om den. Og det jeg gjorde, det var, og det er måske også det, der adskiller mig lidt fra nogle andre investorer, det er, at jeg spillede Rome, altså Eternal Love. Gik ind og downloadede det, og så begyndte jeg at spille det. Og begyndte at få mig et indtryk af, hvad er det her for et spil, hvilke mekanismer er der i spillet, og hvilke spillere er det, og hvorfor spiller de her spil her? Og det synes jeg var sådan en god start for at få sådan et fundament for Gravity, og hvad er det, de her spil kan, og hvad er det, de ikke kan. Så det var sådan set mit udgangspunkt, og jeg kiggede sådan set stort set ikke på tal. Jeg tror ikke engang kendte Sensor Tower dengang, det er så kom til jo. Men jeg kendte ikke alle de her opgørelser. Altså, jeg gik ind som spiller og prøvede at at se, hvad er spillet, uden at investere i Gravity. Har du selv haft meget interesse for at game i din yngre dage? Ja, jeg har spillet meget, men det har været mest på konsol, og det har nok lidt at gøre med, at nettet eller internet ikke var så udbredt og så godt dengang. Det var i slut 90'erne, starten af 2000. Men jeg har også spillet de her fantasy-spil, de her store open-verdens-spil, MMORPG, altså de her rollespil, Final Fantasy. Så jeg har jo sådan en baggrundsviden inden for det, men uden at være sådan fuldstændig nørdet i det og ja, i et bestemt spil. Var det en bevidst strategi fra dig, det der, at du, når du ikke sådan ved specielt meget om økonomi og finansielt, at du så gik den vej, eller var du sådan, altså var det med overlæg, at nu tænkte du måske kunne have en edge inden for gaming, og så begyndte du at prøve at spille det der Rome-spil og se om der kunne være noget i det. Tænkte du, du havde den vej til at få en mere viden end markedet, eller hvordan? Jeg tror egentlig bare, jeg synes det var spændende, og så tog jeg derfor. Jeg havde jo heller ikke investeret i Gravity nu, så jeg var meget åben og begyndte at skrive lidt til spillerne, og kunne høre, at der var nogen, der spillede lang tid, og begyndte at få et indtryk af den her Ragnarok-IP. Så jeg tror egentlig primært, det kom fra motivationen til at prøve det at spille. Og så kan man sige, at den her måde, de har spillet på, det er jo, at man kan downloade dem gratis, og så kan man jo bare lade være med at købe så meget i dem, hvis man bare vil prøve dem. Så altså, det gør jo, at det giver adgang for nogen. Altså, man kan nemt komme ind i de her spil her. Så det var ren motivation, og fordi jeg synes, det var et spændende spil, og fordi jeg godt kan lide den genre af spil. Og hvor meget, Emil, hvor meget tid bruger du på det her nu, hvis man sådan kan tale om det på ugebasis? Både investering og selvfølgelig primært din gaming-interesse omkring det. Altså, jeg spiller ikke så mange spil længere, fordi jeg har ikke tid med familie og sådan noget. Men jeg har tid til at kigge lidt bakse, men det bliver så lidt opdelt, så det bliver måske 10 minutter i kvarter, og i alt bliver det måske en halv time til en time om dagen. Og Gravity har fyldt rigtig meget af det tid de sidste 3-4 måneder, især også lidt i løbet af foråret. Især efter den nok begyndte at falde, Gravity, og så finde ud af, hvorfor alt den falder, og ja, er det overhovedet noget, man skal være i det her længere. Der bør jeg mere op og begynde at følge den med, og begynde også at købe op i min position, så jeg fik flere aktier, end jeg havde før. Jeg ved ikke, om det er helt klart for lytterne, ellers så vil jeg lige sige det, fordi jeg tror, hvis man er stor investor eller investor, der gerne vil ind i Gravity ude i verden, altså så vil du typisk være en af dem, som man følger og ser som en af eksperterne. Det er sådan den position, du er kommet til. Det synes jeg er super spændende, at man kan det. Og det er måske også noget af det, man skal tænke over som ny investor eller som lille investor, at hvis man kan finde en aktie, som er mindre eller som ikke er dækket af nogle analytikere og som måske er sådan en niche-ting, jamen så kan man faktisk godt med en eller anden sådan rimelig overskuelig arbejdsmængde arbejde sig ind i noget, hvor man egentlig har en edge og en mere viden. Men jeg synes, vi skal over til Gravity, og og bare lige til dem, der ikke sådan, kender Gravity, så er Gravity en sydkoreansk spilvirksomhed, som er noteret på Nasdaq i USA. Og de har en IP, der hedder Ragnarok, altså en immateriel rettighed, som de har retten til 1-31. Det har været en tegneserie i gamle dage i Asien, og har været meget populær i Asien og Latinamerika. Og så er den så har de haft et browserspil, som mange på vores alder har prøvet at spille tidligere. Og så for en 4 år siden, så lykkedes det dem at lave et mobilspil på det browserspil. Og det var det, der hedder Rome, som du talte om, Emil. Og det blev en kæmpe succes. Og nu er de så i gang med at bygge en superspændende spilvirksomhed på den succes. Kunne du, Emil, sådan, fortælle om, hvorfor er Gravity sådan en specielt interessant spilaktie? Altså, jeg synes, den er interessant, fordi den har sådan... Ja, det vækster lidt på to planer, eller hvad skal man sige. Altså, selve virksomheden vækster jo. Det har den i hvert fald gjort de sidste 4-5 år, og vækster meget. Altså, det er jo 50-100%, vi snakker om. Eller i hvert fald, det kan godt være, at der kun har været 30% nogle år, men det er oppe i den store ende, vil jeg sige. Og så har vi en spilvirksomhed, der vokser, og så har vi samtidig et marked, som vokser. Og vi har jo sige, hvis man bare kigger på tallene fra i år, estimaterne, så regner man med, at de markeder sådan gennemsnitligt vokser 10-20%. Vietnam, altså Sydøstasien. Sydøstasien, landene. Jeg har ikke lige været ind og... Altså, jeg ved også, det er sådan set alle, det er også Japan, der vokser. Jeg tror, de har næsten 20, ja, nu siger jeg det så på engelsk, billioner USD dollars eller sådan noget. Det vokser vist til 24 i, på 3-4 år eller sådan noget. Og Vietnam regner med, at vi vokser bare 20% bare i år, som er sådan relativt, de har jo været spil, det er jo et spilmarked, men det vokser, og det, der er mange producenter, der gerne vil ind på det marked og have en del, og det vil Gravity også gerne. Og så synes jeg, at den kombination af, at man både har en virksomhed, som vokser, og som måske ikke er så anerkendt, jeg ved ikke, hvilke ord man skal sige, det er jo i hvert fald ikke sådan en, der er dækket særlig godt, og det er måske heller ikke en, folk regner med så meget andet end dem, der lige har, der følger den tæt, men regner måske ikke med, at den kan blive ved med at vokse, eller så regner med det her Ragnarok IP, at det er ved at uddø. Det læser jeg tit på Twitter, eller et lavt kvalitetsspil. Og det er jo interessant at se, hvis man har det skel mellem, at man faktisk selv synes, at det er en IP, som har en bæredygtighed, og som kan vokse i fremtiden, og andre, som så går den anden vej. Og det er måske noget af det, der gør, at aktien ikke er så høj kurs lige nu. At forventningerne til aktien er måske ikke, eller firmaet er ikke så stort lige for øjeblikket. Så det er noget af det, jeg synes, der er spændende. Så er der også selve genren, den her MMORPG, som er jo en lang forkortelse for altså massively multiplayer online role-playing game. Og den er spændende, fordi det er jo et helt åbent spil, så man åbner ind i et landskab op, som egentlig er uendeligt. Uendeligt på den måde, at man kan blive ved med at lave opdateringer, man kan blive ved med at tilføje. Nu Gravity går ind i noget samarbejde med andre, med Disney, og de har også noget asiatisk, noget der hedder Slime, som starter faktisk nu her i dag, og tilføjer de figurer fra andre selskaber. Og det behøves man jo ikke gøre fra starten af spillet, men det kan man gøre senere, og det der Disney-fællesskab, eller Disney-samarbejde, det er jo kommet 3 år nærmest efter, at Rome blev lanceret. Det synes jeg er spændende, at man har et spil, som egentlig kan udvikle sig, og hvor man ikke ved, hvor ender det her spil præcis til den, altså for spillerne. Og det, jeg tror, det er den genre, som er mest langtidsholdbar, hvis man rammer et godt spil, eller hvis man laver et godt spil, samtidig med sådan noget som Free Fire og sådan noget, den genre spil. Du nævnte det her med, dels kunne jeg godt tænke mig, at du fortalte lidt mere om, hvad MMORPG, jeg kan ikke huske, hvad det var, du sagde, altså, alle de der bogstaver der, men hvad det er for en genre, og så nævnte du noget omkring, at der var mange, der tænkte, at det var sådan en uddøende IP, og det er jo tit sådan, at man tænker om computerspil, alle investorer, de ved, at det sådan stiger op, og så daler interessen igen. Og det har været sådan en af mine kæpheste omkring Free Fire-spillet, altså Sea Limited-spil, at det ved vi jo rent faktisk ikke, om det gør. Så man kan godt, hvis det er priset ind, at det falder, så kan man jo godt se det som en optionalitet, at det rent faktisk går den modsatte vej. Men lidt mere omkring den der spilgenre, hvad det er, og så omkring, hvordan du ser den fremadrettet. Så selve spilsgenren er nok en af de mest... man er meget afhængig af de andre spillere. Altså, den er ikke bygget på soloplayerspil. Man kan godt spille solo, men for mig at se, og for de spillere, jeg snakker med, det giver ikke nogen mening, fordi du skal have nogen at spille med. Og det er jo både en fordel, men det kan også være en ulempe, hvis spilleren lige pludselig forlader et spil. Men hvis man får spilleren ind, og de godt kan lide det her spil, så er det jo med til at give sådan en synergi mellem spillerne, både i forhold til de enkelte events og sådan noget, der kommer, man kan bygge på. Og så er der det sociale aspekt i det. Altså, der er nogen, jeg har læst om nogle grupper, de er fuldstændig ligeglade med, hvor stærke deres karakter bliver. De vil bare ned og svømme med den der sø der, eller lave et eller andet sammen, eller tage et eller andet sted hen ind i en by, og så snakke sammen i spillet. Altså. Og det synes jeg, det åbner i hvert fald op for noget i den her MMORPG-genre. Og det er svært at sige, hvilken retning er det præcis. Jeg synes, den åbner endnu mere op for det her sociale aspekt. Og det kan man også se på nogle af de der items, som folk køber. Jeg læste her i sommer, at der var corona, og så var der nogen, der skulle til stranden. Det kunne de så ikke på grund af corona. Og så valgte de at købe en badedragt i spillet til 10-15 dollars. Og så pakkede de en picnickurv, og så tog de ellers ned til en eller anden sø eller vandet ved spillet. Og så holdt de ligesom en strandtur, en virtuel strandtur, som jeg tænkte, det var da helt skørt, og det var da slet ikke det samme. Men så fik de den oplevelse sammen. Så det der med, hvad oplever man sammen, at det måske er ved at ændre sig lidt. At man kan måske have en rigtig fed oplevelse i et spil. Og lige så god, måske næsten som i virkeligheden. Det synes jeg er ret fedt ved den her genre her, den åbner op for det. Så det er sådan, altså det lyder som et sted, man er. Det er jo noget af det, som folk snakker om med Fortnite, når Matthew Ball, han sådan taler om Fortnite, at det er det første metaverse, der er derude. Og sådan, er det også sådan noget, at du ser i Gravity-spil, at det er steder? Det er jo for en del af grupperne. Det er jo sådan lidt forskelligt, hvorfor folk eller spillerne spiller det. Men en del af grupperne, og det vokser nok, det er dem, der som... Jeg plejer nogle gange at sige, at de bruger det som en fritidsklub, men det er måske bare mere for at sige, at de kommer hjem fra arbejde eller skole, og så logger de på og ligger sig i sofaen, og så logger de på og har der sociale fællesskab, så åbner det sådan så op for sig. Og så spiller man jo altid de her guilds, så man har en gruppe, man spiller med. Det er næsten svært at komme igennem spillet uden. Man kan ikke spille. Det er derfor, jeg ikke synes, det giver mening at spille solo. Du er sammen med 5, 10, 15 andre personer, og de her guilds her, det er jo sådan en gruppe, hvor du så kan gøre dig stærkere sammen, og du komplementerer hinanden. Så du har forskellige evner, alt efter hvilken karakter du har. Og det bruger man så både til at komme igennem de her baner her, eller de her monster, og man bruger det også hver lørdag i Rocks, der har de så sådan en guilds war, hvor man så spiller imod andre guilds, og så er der nogle præmier til dem, der kan vinde. Og den kører så hver lørdag. Så der er selvfølgelig et formål i at gøre en skill stærk, og man kan samarbejde i den gruppe, man har. Med far for at lyde som en, som er 1000 år gammel, så tager jeg alligevel chancen, fordi at jeg er en af dem, som absolut slet ikke har spillet det her. På papiret siger det mig ingenting overhovedet, og det er jo sådan lidt dumt, når man aldrig har prøvet det. For så kunne man godt ville min gamle far nok sige, eller mor, du skal smage det, før du kan sige, at du ikke kan lide det. Og det er jo også rigtigt nok. Kan du ikke, man skal smage det 17 gange, før man ved, man ikke kan lide det. det her Ragnarok-spil, kan du ikke lige prøve at beskrive det helt præcis en gang til, for jeg er stadig ikke helt med på, jeg er med på det, du siger, man mødes, og man spiller, og man kan spille uendeligt. Men hvad går spillet helt præcis ud på, og hvordan tjener Gravity deres penge på folk, som spiller det her spil? Sådan helt fra starten af, så logger man, når spillet bliver udgivet, eller man vælger at starte spillet, så logger man jo ind og laver sin karakter, og vælger mellem, jeg tror, der er 5 forskellige klasser, og det er så... Nogle er gode til det ene, og nogle er gode til det andet. Man vælger så en karakter, og den karakter kan man så hele tiden forny, og der kommer hele tiden nye kostymer, og der kommer nyt hår, og der kommer nye forskellige ting. Og jeg tror måske ud fra sådan en vestlig, eller måske når jeg også i starten, da jeg begyndte at læse om, det var godt nok skørt, og hvorfor gider folk at bruge penge til det. Men der er så meget værdi i det for dem at få det her rigtige udstyr, og få de her lidt sjældne genstande. Og, ja, og ud over det her med, at man kan slås i spil, så er der jo et tradingcenter, som det går både igennem i Rome, og jeg tror også, det er i Origin, og det er også i det her Rocks, at man simpelthen kan sælge varer, altså ikke, jeg tror kun, det er fiktivt, de har deres egen valuta i det her spil. Og så kan du købe en vare, måske på et tidspunkt, har fundet en vare i spillet, og så kan du sælge den 50% dyre. Lidt ligesom en børs. Altså du går simpelthen ind og siger, hvad vil folk give for den her. Det tror jeg er et stort element i det her spil her, at der er noget i det her handel i, mellem spillerne. Jeg hørte en podcast her for nylig med en fyr, som simpelthen havde en virksomhed, som hvor man købte land op i spil og købte NFT'er, altså sådan non-fundable tokens og optjente dem og sådan nogle ting. Er det nu er Rome et gammelt spil? Er der sådan noget af det eller tror du der er noget af det på vej i nogle af de nyere spil? Jeg er ikke noget, jeg har snakket med Gravity. Jeg har nogle gange snakket med deres investors relations. Men jeg har ikke lige hørt om, at der er noget på vej. Men der er jo nogle genstande, som bliver solgt til ja, $50,000 eller sådan noget. Så der er jo et element af det her med, at der er nogle ting, der bliver så sjældne, at man simpelthen vil give et årsløn for det næsten, eller hvad man nu vil give. Og det er jo lidt ekstremt, at det kan blive der. Men jeg har ikke lige hørt det med land, at man sådan kan på den måde. Men det kan jo være, det er noget, de udvikler. At gå den vej. Der er i hvert fald nogle muligheder i det her. Det virker i hvert fald helt oplagt, som nogle af de andre, vi snakkede om i sidste podcast, det her Football Manager-spiller, det hedder So Rare, som de startede med at gøre, hvor de udgiver kort, som er baseret på NFT og sådan nogle ting. Så det virker jo ret oplagt at gå den vej over og lave nogle af de her genstande, som er bygget på det her, som simpelthen ikke kan, som der ikke kan laves, fordi det er jo lidt op til spilproducenten i øjeblikket at bestemme, om der skal være en par ryg mere i lilla, eller hvad de har lyst til, så kan de udgive det, men det kan man jo ikke med det andet, så det sådan med begrænset kendskab til det, så virker det der som en oplagt ting, at de kunne tilføje til deres platform. Men det, i forhold til spørgsmålet, hvad er Ragnarok-spil, eller hvad er Rocks, det er også svært at forklare med ord, fordi jeg synes, de har flere lag, eller de har flere forskellige retninger, og det er meget andet på, hvilke spillere man spørger. Altså, der er også sådan nogle, det sådan går ud på, det er, at man skal have de her daily quests, så du får nogle daglige missioner, og dem skal du så fuldføre, og du kan også tjene nogle penge, hvis du ikke, ellers ikke vil bruge penge i spillet, så kan du gå ned og fiske ved en sø, eller du kan gå over og gardening, tror jeg, de kalder det, og så nogle blomster eller et eller andet, og så tjene penge på det, og så kan du så få nogle diamanter, du kan købe ting for, eller komme videre i spillet for, hvis du ikke vil bruge penge i spillet. Og de her daily quests, de går så igen hver uge, og der også, eller hver dag, og så er der nogle uge-quest og nogle månedsquest, som man gerne skal nå at gennemføre inden for den måned. Og det kan være alt for det her arbejde, men det kan også være til nogle monster, du skal bekæmpe og komme op på en vis level inden for det her tidsrum. Ja. Emil, der er det gamle Rome-spil, og ja. så er der lavet et spil sammen med Tencent, der hedder Next, og så er der Origin, og så er der lavet et spil med den gamle, hvad den hedder, den gamle kinesiske producent også, Dream Square, ja, som hedder, ja, hvad pågår det? Kunne du ikke lige tage og gå os igennem de der spil, hvad er forskellen, genreforskellen, og sådan, hvordan skal vi se dem og forstå dem, de forskellige nye spil, der er? Altså Rome, Rox og Origin, vil jeg sådan, hvis man overordnet skal putte dem i samme kasse og sige, det her MMORPG-spil. Og så er der selvfølgelig nogle forskellige elementer i spillet, og jeg spurgte nogen, i sådan en gruppe, jeg med, hvad er forskellen på Origin og hvad i forhold til Rox. Og så er der nogen, der sagde, i Rox, der skal man bare arbejde 10 timer hver dag for overhovedet at kunne komme videre. Så de sagde, det var helt, at de synes, det var for meget tid, man skulle bruge. Og det er nok andre spillere, synes måske, det er fedt. Men der kunne måske være noget med tidselementet, men sådan overordnet set, hvad jeg siger, de tre spil vil jeg gerne sådan beholde i samme gruppe. Det er klart, at Rome er 3-4 år gammelt, og de andre er nyere, så der er selvfølgelig lidt med grafikken og sådan noget. Men hvis vi så ser på nogle af de nye spil, eller nyere spil, de er ved at lave, så har de jo det her Project S, som jeg også vil putte i den kasse, men som jeg ikke ved så meget om. Det, jeg synes, der er værd at bemærke, det er, at Gravity er et in-house-spil, så de vil gerne selv begynde at udvikle de her spil. Så der sker altså et skift nu, fra at de udliciterer, eller hvad skal man sige, fra andre studier til at lave spillet, til de gerne selv vil producere dem. Og der havde vi også Lost Memory, som er et Ragnarok spin-off-spil, som bygger på Ragnarok, men som er sådan en sidehistorie til de andre historier. Og det er det første i hvert fald i længere tid, sådan lidt større spil, som Gravity selv har produceret med deres Nikon, eller sådan noget, tror jeg det hedder, som er 100% ejet af Gravity. Så de er jo både IP-ejer af det spil, og så har de jo... De har produceret spillet, og så er de også publisher. Så det giver det, man plejer at sige, den allerhøjeste margin, de kan få på et spil. Og det kan være omkring, på PC er det nogle gange omkring 80%. Jeg ved ikke, om det er så højt her, når det er mobilspil, der er også en forretning, der er også noget. Men det kan godt komme over de 50% i hvert fald. Og måske også 60-70%. Ja, det afhænger af performance. Altså, man har også højere risiko, når man selv... Ja, det er det, der er spillet med marketing, og der er noget med udviklingsomkostninger. Ja, hvordan, så har de, altså så, Rox, det er ByteDance, som udgiver den. Ja, det er med Nervous, deres underfirma, eller datterselskab. Ja. Som står for det, og de står både for det i C, og de har stået for det i Taiwan og Hongkong, og nu vil de faktisk også stå for det i Korea, fik vi at vide her i den her uge her. Hvilket var lidt over... Betyder det et eller andet for det? Altså, hvad betyder ByteDance? Er det en anderledes spilpublisher end for eksempel Tencent eller Garena eller sådan noget? Har de en anden tilgang? Jeg tror, det man havde regnet lidt med Korea, var, at Gravity ville publicere det selv. Jeg ved ikke, om de andre har været spillet, men de har i hvert fald nogle netværk, ByteDance og Nervous. De har jo blandt andet TikTok, som de har lavet samarbejde med Rox, og muligvis også vil gøre i Korea. Så har de det her samarbejde med... som de starter i dag, men af store asiatiske tegneserier, som har solgt mange millioner bøger, det her Slime, og det er jo også Nervous eller ByteDance, som er med til, at de kan få det samarbejde. Og det tror jeg, de vil føre videre til Korea, altså nogle af de her samarbejder, og det er jo, de når nok ud til nogle andre kanaler, end hvis det bare var Gravity, der publicerer det, fordi de måske kan få fat i nogle nye spillere, og få dem ind gennem TikTok, eller gennem de her andres samarbejder, som de laver. Jeg synes egentlig udenbart, hvis man sådan, det er svært altid at vurdere, men jeg synes egentlig, de gør et ret godt arbejde i forhold til at udvide eller få andre nye spillere ind i Rox i Next Generation. Altså igennem de her forskellige events, som de laver, og prøver at nå ud til andre spillere, end dem, der bare kender Ragnarok. Og det er jo også vigtigt for fremtiden, som når man er investor, at det ikke kun er de gamle spillere for 20 år siden, der hænger ved. på et eller andet tidspunkt, så er de der måske ikke mere. Der skal gerne komme nogle nye folk ind, og det virker til, at de får nye spillere ind i de her spil her. Så der tror jeg, at ByteDance kan have en fordel, og jeg tror, det er derfor, de vælger dem i Korea, når det skal udgives her i starten af 2022 i Korea. Emil, det kom jo også frem for et stykke tid siden, at Gravity har lavet en aftale med NBA omkring et spil derover til deres franchise-liga. Kan du ikke lige prøve at fortælle lidt om det, og om hvordan det er gået? Jeg kan huske, at der primært blev lagt fokus på, at det var et kæmpe udstillingsvindue og en måde at få brandet deres navn på. Det er i hvert fald ikke noget, der er blevet afspejlet i aktiekursen. Det er jo ikke nødvendigvis ensbetydende med, at der ikke er et udbredt kendskab til dem. Hvordan ser det ud på den front? Ja, sådan helt over det. Jeg tror slet ikke, at i hvert fald for mange investorer, jeg snakker om, de regner slet ikke NBA-spillet med. Jeg tror ikke, det er fordi, man tænker, at det overhovedet ikke kan blive sådan noget. Jeg tror bare, man tænker, at det er for usikkert til, at vi sætter det ind i vores kalkulation over den her investering. Hvorfor det? Jeg ved ikke. Jeg tror, der er sådan lidt en tilgang blandt dem, jeg snakker med, at det, vi ikke rigtig ved noget om, det sætter vi til nul. Altså, det er ikke... Det, vi ikke har afprøvet eller ved noget om. Også de mindre Ragnarok-spillere, det har Lost Memories, som egentlig ligger i top 10 i Thailand lige nu. Jeg tror ikke rigtig, det bliver sat ind i den her kalkyle over. Man tager de sikre ting. Altså man tager det, man ved, der nok vil blive en succes, eller i hvert fald vil generere noget indkomst. Jeg tror, det er en stor forsigtighed, og at man blandt investorerne. Jamen det er jo simpelthen, altså det er jo den der gammeldags tanke, at man skal forudsige, kunne forudsige indkomsten fremadrettet, og så skal man kunne regne et tal ud, og så skal man kunne bruge det, ikke? Også hvor man, hvis man er langsigtet investor og tænker, okay, der var en amerikansk stor virksomhed, som tænkte, at vi vil gerne have vores brand, hvad skal man sige, eksponeret i Asien via et spil, og der vælger vi så Gravity til at gøre det. Hvis man tænker den tanke en lille smule videre, altså så er det jo nogle enorme perspektiver, som kan være i det. Og hvis man så tænker bare en lille smule asymmetrisk, altså ligesom ARK Invest, når de laver deres Tesla-tese, så har de jo vægtede scenarier med. Men de her scenarier, hvor Gravity bliver en succes med udenlandske virksomheder, altså det er jo sindssygt at tænke på, fordi det er sådan en lille virksomhed og sådan noget. Så der er virkelig noget, en stor potentiel upside. Det kan godt være, at den ikke er særlig sandsynlig, men jeg tror heller ikke, det er noget, hvor man skal sige, at den kun er en promille. Jeg tror, det er 5-10-15-20% chance for, at Gravity bliver go-to-publisher i Sydøstasien. Og man kan sige, at nu bliver NBA-spillet, det bliver arrangeret her i Japan i Q4, altså allerede i år. Så der vil vi få en indikation af, hvordan spillet er. Og det var egentlig meningen, det faktisk for oprindeligt kunne vi høre fra Gravity, deres investor race, at det skulle komme her i september, op til at NBA-sæsonen går i gang, og der er fokus på det i Japan. Det er simpelthen ikke noget at blive færdig. Så det regner med, at det kommer her i Q4. Og først i Japan, og så bagefter 10 andre lande bagefter. Så man kan sige... Og Japan, man behøver så altså ikke en top 10 eller en top 5 nødvendigvis for at få en succes i Japan, fordi det er så kæmpestort, det marked. En top 20 eller top 30, eller bare en dag om ugen, så det vil også... Kan du ikke lige forklare mig præcis, hvad går det her NBA-spil ud på? Jamen, vi har fundet ud af, der er en, som følger det rigtig tæt, som jeg også kan anbefale på Twitter, som hedder Force Majeure, som er dansker. Jeg ved ikke, om man skal sige, han tager sig af det, men han er sådan, har skrevet med Gravity Investor Relations, og han har fundet ud af, at det er et simulationsspil. Vi troede egentlig i starten, at man selv spillede med spillerne, men det ser ud til, at det bliver et simulationsspil, hvor man simpelthen opbygger et hold, og så spiller man mod andre hold, altså online. Man kan måske også spille mod en bot eller en computer, der laver et hold, men man skal spille online mod andre hold. Og så er det gennem sådan nogle kort, man opkøber eller optjener, at man så kan bygge ens hold, og det er både nuværende NBA-spillere og tidligere legender, eller hvad skal man sige, store spillere, som man kan få på sit hold. Og NBA er, jeg tror, de vælger Japan, fordi det er egentlig ret stort basketball. Det er vist en af de større sportsgrene i Japan, og de har sådan en... Hvis de kan komme igennem der, så tror jeg, der er et publikum. Men jeg ved jo ikke, hvordan sportsspil præcis ser ud i Japan. Men det er et simulationsspil, og og så er det jo NBA, har licens for NBA, så de bruger jo selvfølgelig alle NBA-baner og NBA-spillere. Alt hvad man sådan, NBA-turneringer, altså alle de ting, man sådan kan bruge inden for NBA, bliver brugt i spillet. Det er super sjovt at tænke på de der synergier der, der kan være i sådan noget. Jeg hørte om, at FIFA, den FIFA-udgave, der var i Kina, at fordi kineserne, de aner ikke, hvordan man spiller fodbold og sådan noget, kender ikke reglerne og sådan noget, så den var sådan mere pædagogisk. Den handlede mere om at lære kineserne, altså fodboldreglerne og sådan noget. Ja. Så en sportsorganisation kan jo godt bruge et spil til at komme ind på et nyt marked, til simpelthen først at få lært indbyggerne af reglerne. Og, det tror jeg også, det var formålet her, i hvert fald at nå nogle brugere, som måske ikke kender en basketball så godt, men så igennem spil måske kan få dem motiveret. Det er i hvert fald sådan, hvad jeg har hørt om spillet. Ja. Yes. Så Gravity har deres oprindelige virksomhed er browserspil. Er der stadigvæk, fortæl lige lidt om det, der er stadigvæk browserspil i Gravity? Ja, de har nogle, og det er det, jeg vil sige, det minder om sådan lidt Facebook-agtige spil, casual games, hvor man hurtigt kan gå ind, og man kan også hurtigt forlade spillet igen. Der er sådan noget Dragon Saga, og jeg ved faktisk ikke præcis, hvad spillet går ud på, men man er hurtigt sammen med andre spillere, og man kan, og så laver man sådan små missioner hver dag. Og altså, jeg har også haft Ragnarok Online, vi har sådan puttet i en anden kasse, fordi det har de også haft som browserspil, men det er jo en af deres helt store succeser, og stadig et spil, som de sender mange penge på. Vi ved jo ikke med PC præcis, hvad de tjener på de spil. Vi ved bare, at der er rigtig høj margin, og der er lave udgifter ved at holde dem ved lige. Og det er klart, at det er sådan nogle spil, de der er lidt mere ukendte spil, som måske ikke kræver så meget, og det kan godt være, at de ikke tjener det helt store, men de har måske en margin på 70-80%. Og det er sådan med PC-spil, når det er online, så er der nogle andre regler i forhold til det her med, når man køber items eller er i events, det er simpelthen lavere cut end Google Play og Apple, der har helt op til 30%. Du kan komme ind, jeg tror, de siger, at det er 6-12, måske max 14%, når det er PC-spil. De kan simpelthen gøre det, altså det er cut, som de tager, dem der tager betalingen, altså imod betalingen, den er simpelthen meget lavere ved PC-spil, hvilket gør det ret attraktivt, også med de her browserspil. Ja, og så er der jo nyheder ude nu om, at netop at det her cut, fordi det er jo det, der går ud over marginalerne, når man udgiver spillene på mobil, altså på Android, på Google Play eller third-party Android provider. Vi havde en podcast om netop om det her third-party Android providers her for et par uger siden. Ja. Men der tager de her platforme, de tager det der 30% først af toplinjen, men det er jo lige netop nu sådan under, hvad skal man sige, under forandring. I Sydkorea er der vedtaget en lov, som gør det sværere for Google og Apple, og jeg så også en artikel, at Indien er på vej med det her. Er det noget, du kigger ind i eller følger med i? Ja, helt sikkert. Og det er også noget, vi har diskuteret noget, og hvilken betydning det kan have. Og jeg vil umiddelbart sige, at det er ret positivt for Gravity, især fordi de har jo Sydkorea som et stort marked, og Sydkorea er jo det fjerde største spilmarked i verden, altså kommer lige efter Japan, så vidt jeg husker. Og det er klart, altså 30%, det er alligevel, det er ret meget af en fortjeneste, som skal gå til et eller andet, som ja, Apple og Google synes jo sikkert, de gør et stort arbejde, eller synes de gør, altså, at det har noget datasikkerhed og sådan noget. Men det, de åbner op for, at de skal åbne op for, at andre udbyder, alternative udbyder, de skal kunne referere til det i spillet. Altså, der skal være en knap i spillet, hvor man så går over til en anden betalings, en alternativ måde at betale på. Nu det, vi ser ved Rocks, det er jo, at man skal gå ind på en hjemmeside, hvis man skal lave en third-party payment, og så skal man registrere sig, og så skal man skrive et beløb, og så kan man så få det over som konto. Det skal være sådan, der skal være en knap i spillet, hvor man kan gå direkte ind, og det er så det, der er ved at blive lovbestemt. Og det er jo super godt i forhold til Ragnarok X her, Next Generation, som jo efter hvad IR siger, at de kommer her i Q1 2022, og hvis det kan nå at komme igennem det her, så kan det jo give en højere margin til Gravity. Og det er jo en mulighed, en opportunitet, siger jeg, hvis det også spreder sig til andre lande. Vi skal lige snakke lidt mere om de her muligheder, men og nu nævner du, at det er på trapperne her i Q1. Kan du ikke lige starte med at nævne, hvad der ellers er på trapperne, sådan det, der er planlagt, og det, du må også gerne gætte lidt på, hvad det er, hvis du ved det, men start med, hvad der er faktuelt er på trapperne. Ja, vi ved i hvert fald, at der er et par mindre spil på vej her i september i Indonesien. Nogle, som ikke er bygget på Ragnarok IP, men vi forventer ikke det helt store indsigt, så det vil jeg lige springe lidt over. Så vil jeg tage Ragnarok Origin, som bliver udgivet i USA og Canada i oktober, og det er ret sikkert. Det er oktober måned. Det er bare et spørgsmål om, hvornår det i oktober bliver. Jeg tror, det bliver sidst i oktober. i forhold til deres præregistrering. Og der har de jo deres mål som 1 million registreret. Og ja, hvad skal man forvente af USA? Det er lidt svært. Det er jo et kæmpe marked, anden største marked i verden. De har 1 million brugere. Hvis det kan blive en, bare lidt en succes der, så er der jo et stort potentiale. Og Rome og Ravnok Online har vist også klaret sig okay i USA. Og jeg læste... Hvad er dit bud, Emil? Du er jo mand og fra Vesten og har spillet noget og har prøvet at spille de her spil. Tror du, at de har en chance i USA? Det er virkelig svært. Mit umiddelbare indtryk vil være, at det er for barnligt, de her spil. De har mange udtryk, og de har kostymer, og hvorfor skal man have en peruk på, der er blå, og alt det her. Men omvendt, så læste jeg lige en artikel i går med, at manga er ved at blive større i USA, og de simpelthen ved at sætte den her kultur til sig, og synes egentlig, det er ret sejt, det her manga-univers, som er sådan, det er jo ikke lige så stort, som superhelte er i USA, men det var sådan ved at komme den retning, som superhelte er. Hvis de sådan kan spille lidt på det mangas, og det er ved at blive mere acceptabelt i USA, så er der jo en mulighed for sådan et spil. Så er der jo også mange forskellige befolkningsgrupper i USA, eller som stammer fra andre lande, eller har forældre fra andre lande, og der er jo også asiatiske befolkningsgrupper, som kan være ret store. Så der er jo, jeg kan jo se, der er jo nogen, der rigtig godt kan lide det her spil, og spørger om datoen hver dag, hvornår det bliver udgivet. Så de har da et publikum, det er bare et spørgsmål om størrelsen af det. Hvordan sådan ellers, hvad er der ellers i pipelinen? Jamen, så er der jo i Q4, ellers så er der jo NBA-spillet, og det tror jeg, det er det helt store også for os investorer. Af to årsager, det kan både give en god umiddelbar indtjening, altså kortvarig, altså til de næste reporter, og så er det jo en indikation af, om de lykkes med det her med at komme lidt ud over deres IP, Ragnarok IP. Så jeg tror, der vil være rigtig meget fokus på det spil, især i Japan, som er det første land. Selvom det ikke skulle blive en succes, vil jeg måske stadigvæk sige, at det har 10 andre lande, det også skal lanceres i, og det skal måske også lige i gang spillet. Det ser vi nogle gange med de her spil, at de skal lige nå at skabe sig et publikum. At det er måske ikke sikkert, at de lige ryger på top 10 lige til at starte med. Men jeg tror, at NBA-spillet vil blive lagt rigtig meget for investorernes side, hvis det kan lykkes på en eller anden måde. Så kommer de, jeg mener også i Q4, at de tager hjem, ligesom de gjorde med Ragnarok Online sidste år i 2020, at i Thailand, der tog de simpelthen licensen, eller hvad skal man sige, publisher-opgaven, den tog de hjem til sig selv med Ragnarok Online. Og det gør de, hvis jeg kan huske, det er to lande i Q4. Jeg kan ikke huske, om det er Malaysia og Filippinerne, eller Malaysia og Singapore. Det er PC-spillende. Ja, PC, altså deres Ragnarok Online fra 2002, som de så relancerer. Og det tjente jo vildt. Det var der også blandt andet, derfor vi så et rigtig godt Q3 sidste år. Altså, vi havde både et nyt mobilspil, men vi så jo også, at jeg tror, det genererede på 6-7 måneder, men regner med, at det genererede $25 millioner eller sådan noget. Det er rigtig mange penge. Og fordi de har så høj margin også, de siger, at det er næsten op til 80%, man får af margin på de her spil. Og spillet var der jo i forvejen. Altså, der skulle ikke. Så det kunne også være noget, der virkelig bidrager, at de satte hjem. Så er der jo i Q1, har vi fået at vide af Investors Relation, at Origin kommer i... Nu skal vi holde ordet med tungen lige i munden. Origin kommer i Taiwan og Hongkong, hvor det er Rocks, der har været indtil videre, så det bliver lanceret der. Og Next kommer i Sydkorea, hvor Origin har været. Så de skulle gerne komme her i Q1 2022. Og det er jo nogle store spillere, både Taiwan og Sydkorea, det er nogle store markeder for spil. Ja, og Taiwan og er i hvert fald spændende, fordi at det var der har Rome været et rigtig populært spil, og man kan sige, hvis Origin lyder som om det ligner Rome lidt mere, så kunne man måske godt forestille sig, at det kunne performe godt der. Ja, og ellers så har vi jo et rigtig stort spil, Ragnarok Begins, som er jo deres store PC-spil, som de lige har haft i CBT, altså som prøveperiode på i Sydkorea. Og det er klart, kan de få et gennembrud med et nyt PC-spil. Det er klart, det er lidt anderledes grafik end et spil fra 2002, og der virker til at være ret stor efterspørgsel efter et ny Ragnarok PC-spil, altså sådan et stort PC-spil. Det er klart, kan de slå igennem med det, så tror jeg heller ikke, aktiekursen ligger. Så tror jeg også godt, den kan finde på at stige lidt. Jeg ved ikke, hvornår det bliver lanceret. Jeg tror, det er enten i slutningen af i år, eller i starten af næste år. Det er ikke så lang tid til, faktisk. Og Emil, hvad nu er med på, at nu flikker du hovedet lidt på blokken her, eller jeg tvinger dig til det, men hvor meget af det her tror du, der er indregnet i den aktuelle kurs nu her, for den har jo været på et rædeligt run de sidste 6 måneder, hvis man lige ser bort fra den sidste måneds tid, hvor den er bounced pænt tilbage? Ja, altså jeg vil tro, at man har indregnet noget for Origin og Next i forhold til, at de bliver lanceret i nye markeder. Og så har man også indregnet lidt for Ragnarok Begins. Men om man har indregnet hele potentialet til, hvis det bliver en succes, det tror jeg ikke. Fordi så tror jeg ikke, at den havde den her PE på mellem 10 og 11. Og vi ved jo selvfølgelig heller ikke, om det bliver en stor succes. Der er også nogen, der siger, at markederne er mættet, og kan de overhovedet klare flere Ragnarok-spil. Og det er klart, at hvis man er lige investorer, eller nogen af dem, der tror, at Ragnarok er ved at uddø, så tænker man, at det bliver nok ikke en succes. Bliver det en succes, så tror jeg også, at det løfter kursen. Især hvis PC-spil bliver en succes. Der er så mange penge i PC-spil. Man tror, at man regner med, at Barox, der har de et margin eller et overskudsgrad måske, fordi de har IP'en på ca. 30-35%. Og det er klart, at hvis man har en margin på et PC-spil på 70-80%, der er selvfølgelig en udviklingsomkostning og sådan noget, der er et nyt spil. Men det er jo meget højere margin, man kan få, især når man selv er publisher, og man selv har udviklet spillet, og det hele er in-house. Så PC-spillet vil jeg også lægge meget værk til, hvordan det går. Og hvis man så tager solbrillerne på med den helt stærke styrke og ser lidt længere ud i fremtiden på de her optionaliteter, har du nogen idé om, hvad de kunne komme i gang med at finde på de her sydkoreanere? Altså i forhold til selve virksomhederne eller i forhold til aktiekursen? Ja, altså hvad kan de udvikle sig ind i? Altså er der andre ting, de kan lave ud af spillene? Du har talt om det her med, at spillene er verdener og sådan noget. Nu er der NBA, som man åbner op for også, hvis ja. Du sådan zoomer ud og så ser, hvor kan man ellers lave forretning? Hvad kan forretningen udvikle sig til? Ja, altså de har jo... altså hvis NBA ellers bliver en succes, eller sådan... har nogle gode indikationer på, at det er et godt spil, så er sportsgenren virker til, at de har udgivet et andet sportsspil, eller været publisher på et baseballspil. Så det virker jo lidt til, at de gerne vil gå i den retning med sportsspil. Og i forhold til sådan det helt, hvad de sådan kan gå ud i, altså der er jo selvfølgelig alt det her franchising, og de har åbnet sig en butik, og de har lavet kortspil i Thailand, fysisk kortspil. Jeg ved ikke noget om, hvad omsætningen er på det, men det er jo, de får jo noget per kortpakke, der bliver optjent. TV-serier. Altså, der er jo selvfølgelig sådan noget, der går ud over computerspil, men som er med til at bakke op om dens popularitet. Og så, altså det I er snakker om, det er jo, at det er så svært at få noget ud af. Det er jo som at snakke til en sten. Det er jo, at de her penge, de har jo en masse. Jeg tror, det er 200 millioner dollars, eller ja. Vildt mange penge, som bare står, og det bliver flere og flere. At man har egentlig troet, at de vil købe en IP, og så gøre den lidt populær, ligesom de gjorde med Ragnarok. Det vil jeg også give mening. Hvor de sidste par gange, at folk har snakket med dem, eller jeg og andre har snakket med dem, der er de lidt over i, at de vil købe et selskab, og så måske udvikle spil inden for det, eller udvikle selskab, altså et vækstcomputerselskab, et mindre selskab, og så udvikle det. Og hvilken retning så det bliver, det kommer jo lidt an på, hvilket selskab de køber. Men det er nok heller ikke helt udelukket, at de kunne gå efter at købe en anden IP. Og så gøre det samme nummer, som de har gjort med Ragnarok. Det er klart, kan du få en rigtig billig IP, jeg ved ikke, hvad de koster at få sådan en IP, og så gør den populær, det må der være en stor, det må der være en del penge i, hvis man kan gå den vej igen. Og Emil, hvad så worst case scenario, skulle jeg til at sige, hvad er det sådan de værste risici? Jamen, en risici, som man jo godt kan blive lidt usikker på nogle gange, det er jo, altså, vil markedet bare sige, at den her virksomhed, den skal have en PE på 3 eller 4, og så er det bare det, den skal ligge på. Altså, det er ikke sådan det, vi har set førhen. Den har jo været op på en PE på cirka 25, eller lidt over 25, den på højst. Så det er svært at sige, altså, men det er jo selvfølgelig en risiko, hvis markedet bare siger, at den skal bare have en PE på 3 eller 4. Jeg tror måske ikke helt, det er sandsynligt, at den vil ligge dernede, men så er det jo klart, så skal der jo rigtig meget vækst til, for at den på et eller andet tidspunkt begynder at stige. Så er der jo det her med deres IR-afdeling, om de kunne komme lidt mere ud. Altså det virker ikke som om, at de har, hvis de kunne få fat i lidt større investorer, eller institutionelle investorer, altså det virker ikke som om, de kommer så langt ud over stepperne i forhold til det. Og altså, ligesom andre virksomheder, de er jo mega gode til at lave markedsføring eller reklame for dem selv, altså med deres CEO, der kommer ud på Twitter, eller et eller andet, sådan, hvor man ser jo slet ikke ledelsen for Gravity. Altså, der er jo nogle ting, som måske gør investorerne usikre i forhold til, og det er nok en af grundene til, at den er så lav i vurderingen. Og så, hvis de ikke får brugt den her store kassebeholdning, de har, så vil det nok også med et negativt af på et tidspunkt, fordi investorerne simpelthen bliver usamød og sige, hvorfor skal de have så mange penge, de aldrig bruger, og de tænker slet på investorerne. Og det er jo også sådan lidt en historie, der kører lige nu, at ja, Gravity er jo sådan set, de har en god forretning, og de har en sund forretning, men de er jo ligeglade med deres investorer. Så tror jeg, der er nogen, der tænker, det ved jeg ikke helt, om de er. Jeg tror bare, måske bare ikke, de er super gode til at lave den her IR, eller lave reklame for dem selv. Det er klart, at sker der noget ligesom Kina med, at man lige pludselig begynder ikke at stoppe med at lave spillicenser i et andre lande. Det tror jeg er ret usandsynligt, at det skulle ske i andre. Det virker som om Kina er lidt, kører lidt deres eget spor, eller kører lidt deres egen vej. Jeg har snakket med nogen fra Singapore og Sydkorea, de mener ikke, at de mener, at deres lande nærmest går den modsatte retning. Altså, de åbner op for spilmarkedet. Og det ser jeg som en god ting. Og så er det jo godt, at Gravity ikke er afhængig af det kinesiske marked, som sådan i deres omsætning. Hvis Ragnarok IP'en uddyr, det er klart, så falder det jo lidt til jorden, især hvis man ikke ved, om de kan med NBA-spillet. Men det er jo ikke det. Det er også derfor, jeg spiller de her spil her og prøver at snakke med spilleren. Det er ikke det, jeg fornemmer. Og i sidste uge havde vi 3 spil i top 12, tror jeg, Gross Thailand. Jeg fornemmer ikke, den er ved at uddø, men selvfølgelig ved man aldrig. Det er jo en risici, som man på en eller anden måde selv skal finde ud af. Hvad vurderer man i forhold til den risici? Er det noget, vi tror meget? Er det noget, vi tror, der er sandsynligt, det sker? Eller er det noget, man tror, der er usandsynligt? Og jeg er nok mere med, jeg tror, det er lidt usandsynligt, det sker for de næste 2-3 år. Mads, den her, den kommer så til at blive til dig her til sidst. Aktien var i 214 i starten af januar. Du havde den på et af dine top picks af anbefalinger i diverse steder. Det har set rejet lidt ud. 102 ligger den i nu her. Hvordan er du? Er du stadig i permabull den her, eller hvor har vi dig henne? Jamen ja, og det er jo i virkeligheden, jeg bliver meget mere bull af at høre Emil her, fordi jeg tror, noget af det, som skrider for os, det er, at det bliver et navn på en kursgraf og sådan nogle ting. Det er super svært at forholde os til, hvad det egentlig er for noget. Og når Emil sidder og fortæller så fantastisk om, hvordan spillene er, hvorfor spillerne spiller, og hvorfor de kommer derind, og alt det her, der er i pipelinen, alt det her, den her unge virksomhed, som jeg vælger at se den som værende, altså ligesom om, at den er startet for 4 år siden, da de fik gang i mobilspil. Alt det, de har i gang i lige i øjeblikket, nu tager de PC hjem i Thailand og et andet land, og sådan, de har bare gang i så meget. Så egentlig så minder det rigtig meget om en europæisk spilvirksomhed. Det, der bare er anderledes, det er, som Emil også siger, at man er eksponeret for det sydøstasiatiske marked, som er kæmpestort og som vokser helt enormt. De her lande derude, Vietnam, bliver jo en større økonomi end Tyskland ned ad vejen, og Indonesien bliver måske verdens 4. største økonomi. Og hvis man virkelig har forbrugernes opmærksomhed der et par timer om dagen fremadrettet, det bliver helt vildt meget værd. Så jeg er virkelig permabull på Gravity, på det projekt, de har gang i, og synes egentlig, at de eksekverer ret godt. Hvis man tager øjnene væk fra kursen, så eksekverer de godt. Deres investor relations må være deres suverænt dårligst eksekverende del af virksomheden. Så det var sådan min tanke om det. Men lige som Emil siger, kursmål, det er svært. Det sydkoreanske marked er notorisk et marked, der handler til meget lave PE-værdier, så det er også det er ikke så vildt, som det lyder, når det er, fordi at det er mange sydkoreanere, der er dernede. Men man kunne godt tænke sig, hvis der kommer meget amerikansk opmærksomhed, hvis der nu kommer en sportsfranchise mere og sådan noget, så kan man godt begynde at se nogle overskrifter for sig med, at det var Electronic Arts i Asien eller sådan et eller andet. Så der er mange ting, der kan gøre, at værdisætningen ser anderledes ud om 2-3 år. Jeg lige i forhold til opsætningen, jeg læste også en, der skrev om, jeg var jo lidt over i noget drømmetænkning, men der er senge, han skrev, at det var faktisk ikke helt urealistisk, at man begyndte at kunne bestille ting igennem spillet. Altså man gik ind i en butik, og så bestilte man simpelthen en fysisk vare. Altså man kan jo købe de virtuelle ting, det kan man jo allerede, men at man simpelthen gik ind i en butik i spillet, og så købte man en telefon ind i spillet, eller man købte et eller andet, noget legetøj til sine børn, og så bliver man lidt sendt hjem, altså fysisk. Altså man simpelthen lavede en butik i spillet, hvor man kan købe fysiske ting. Altså det kan måske være lidt svært at forestille sig nu, men at det kan godt være om 5 år, at vi lige pludselig ser, når man går ind i et spil, og så går man ind og shopper der, altså fysiske ting. Jeg synes overhovedet ikke, det er svært at forestille sig. Altså, det er sådan, jeg tror, det bliver. Og det er jo det, man taler om med Fortnite, og det er helt sikkert sådan, det bliver. Der, hvor din opmærksomhed er digitalt, det bliver også, det bliver der, der sælger man. Altså, der er der mulighed for at købe. Hvorfor skulle der ikke være det? Hvorfor skulle man ikke kunne gå og hygge shoppe sammen ved den der sø, man bader ved? Der står Ravnerok jo ret godt, fordi de havde jo over 3 millioner præregistreret, før Block-C blev lanceret. Så de står jo som en, som folk, hvis det kommer, så vil virksomheder, andre virksomheder vil jo gerne samarbejde med dem, for de nåede ud til mange brugere, og de har brugerne opmærksomhed, og de kender brugerne. Så der vil være en mulighed, men det er nok lidt på længere sigt. Emil, det har været helt vildt spændende at høre om den her virksomhed. Det er jo en, som jeg også har ejet en del år efterhånden med desværre mindre succes. Jeg håber selvfølgelig på, at det hele bliver pis godt i fremtiden, kursmæssigt i hvert fald, så man kan hive nogle skejser hjem. Tusind tak, fordi du ville gøre os klogere på det. Det har været en udsøgt fornøjelse, og rigtig god weekend, når du når dertil. Tusind tak, og lige måde, og tak fordi jeg må være med. Det var mega fedt at høre Emil. Mathias, hvordan med dig som ikke gamer og sådan noget, blev du klogere, eller hvad sidder du sådan med efter det her interview? Ja, helt sikkert. Altså, jeg synes det var helt vildt spændende at høre om de her detaljer i spillet, fordi at selvom at man prøver at interessere sig for det og læse nyheder, så er det jo ikke de her lydheder man læser, det er jo ikke sådan om hvad så meget spillet går ud på. Og jeg synes det her sådan univers, som Emil fortæller om i Ragnarok, det er en lidt abstrakt størrelse for mig. Og jeg vil sige sådan, jeg tror ikke, jeg skal til eksamen i Ragnarok, eller det kan godt være, at jeg skulle det, men så tror jeg ikke, jeg vil bestå. Jeg vil så sige, som mit forsvar, det er også lidt, når man laver de her interviewer, man sidder med noter, og man sidder og skal koordinere med hinanden omkring spørgsmål og sådan nogle ting, så det er ikke altid, man lige fanger det hele, men selvom at jeg er blevet meget klogere, så synes jeg stadigvæk, der er lang vej igen, fordi at jeg aldrig rigtig selv har været det her. Jeg tror også, jeg har nævnt her før, det eneste, jeg egentlig har spillet det i min unge dag, det var Championship Manager, og ellers har jeg ikke rigtig været det her, så jeg så sådan sidder sådan der, og lidt sådan overordnet, nu er man jo efterhånden en gammel mand, så sidder man her og tænker det her med, det er meget fascinerende, men det er også lidt skræmmende, at unge mennesker lever så stor en del af deres liv gennem de her universer, de her avatar. Emil siger jo også, at jamen, det her med, man er nærmest chanceløs, hvis man ikke sidder og spiller en 8-10 timer om dagen, og det er jo sådan noget lidt, jamen altså 8-10 timer om dagen, hold da op, ikke? Og det vi så også ved, når vi har snakket om de her aktier, også med hvad Facebook går roder med, og med nogle af de andre inden for AI og det her der, det her univers, det er jo kun i den spæde begyndelse, altså der går sikkert ikke mange år før at det her det er blevet forbedret mange, mange gange, og så bliver det måske bare endnu værre, at menneskeligheden lige pludselig bare sidder foran en skærm, og stort set kundene går på arbejde for at tjene til at kunne opgradere spillet og blive ved til at køre på i det her. Så jeg synes sådan, det er fascinerende, men også sådan en lille smule skræmmende. Jeg hørte en podcast for nogle år tilbage, hvor der var en dansker, som fortalte om, at han lavede computerspil, som også handlede om at bygge venskaber. Og han vidste rigtig meget omkring det der med, hvad der skal til for at blive venner, for eksempel, eller for at stole på hinanden og sådan noget. Og det var egentlig, det var sådan lidt det samme digitalt, som det var i den fysiske verden. Man behøver ikke at være i den fysiske verden for at kunne blive venner eller sådan noget. Så han talte meget om, at tillid, det bygges igennem, at man tilbringer tid sammen over tid, og så bygges det af, at man kommer i nogle situationer, hvor man er afhængig af hinanden og skal hjælpe hinanden. Jeg synes, det var vildt sjovt at høre om. Så han nævnte sådan et spil, hvor man skulle gå igennem sådan en portal, og man kunne ikke gå tilbage igen, men man skulle hjælpe hinanden igennem. Så den ene skulle hjælpe den anden igennem først, og så skulle den anden hjælpe den anden igennem bagefter. Og det var sådan enormt venskabsopbyggende, at man sådan var afhængig af hinanden, og at den anden ikke lige et eller andet. Men jeg synes, det er også som læge, altså den serotonin, der frigives i hjernen, når man bliver glad, eller bliver, føler, at et eller andet fungerer, eller er gået godt, det er altså fuldstændig det samme, om det er virtuelt, eller det er i den fysiske verden. Så der er nogle ting der, som er interessante, og virkelig nogle ting, som vi kommer til at må redefinere. Altså, hvad er hvad er glæde, og hvad er fulfillment, og sådan noget. Det synes jeg er mega spændende, hele det der felt der. Man kan sige, nu er det jo ikke i et Ragnarok-univers, men vi har jo også mødtes online, og vi har stadigvæk til dato ikke formået at give hinanden en krammer i levende liv. Så det kan man jo sige, det her havde jo heller ikke udviklet sig, medmindre man havde de her muligheder. Og nu snakker vi jo sammen, tror jeg ikke nogen hemmelighed, flere gange om ugen, og næsten også tekster sammen med eneste dag. Så man kan sige, det er jo sådan, ja, på godt og ondt, at det her opstår, og det er helt klart, at det her det er en spændende verden. Noget, der også er rigtig spændende og sådan lidt revolutionerende, det var en dom, der blev afsagt i går. Det var det her battle mellem Apple versus Epic Games. Mads, det skal du lige tage os rundt om. Ja, jeg vil prøve at se, om jeg kan forklare det sådan lidt til at forstå, hvad det er, Apple gør, og hvad problemet er, og hvad Apples modsvar til tingene er. Men det dommen endte med, det var, at Apple skal gøre det muligt, at der er et eksternt betalingslink, sådan at man ikke kun skal betale via App Store. Men lad os lige prøve at træde lidt tilbage, og så se på det hele, hvordan det er designet. Internettet, som det er nu, det er jo designet som non-profit tilbage i 60'erne og 70'erne og sådan noget. Så hele standarden er gratis. Altså man behøver ikke at betale for at sende noget via internettet. Alt det her, det er gratis. Og nu er vi så på randen af det næste internet. Og det er profitfokuserede virksomheder, som bygger det næste internet. Altså det er big tech, som gør det. Og der er ikke nogen regeringer eller noget, som kommer til at kunne lave en standard, som er generelt for alle ting. Og Apple er bare den virksomhed, som kontrollerer mest i det internet, som vi har i dag. Og det Apple gør, når de laver en samarbejdsaftale med nogen, det er, at de siger, at alle apps, de skal distribueres af Apple App Store, og de kan ikke downloades andre steder fra. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at alle apps, de skal godkendes af Apple. Og der er en liste af politikker og krav og sådan nogle ting. Og så den tredje ting, det er, at alle apps, som App Store distribuerer, de skal være forenlige med Apples betalingspolitikker. Og det betyder, at Apple er eksklusiv på betalinger i App Store, som det er i dag. Og det er så det, der er blevet anderledes. Så på den ene side, så hvis man vil lave en app, altså så er man nødt til at skulle have adgang til Apples styresystems driver. Og for at distribuere den, så er man nødt til at for at få det, så skal man distribuere den via App Store, og hvis man gør det, så skal man bruge Apples betalingsløsning. Så det er kombinationen af de tre krav, der gør, at Apple har fuldstændig kontrol. Og så kan man sige, er det så i forbrugernes interesse, at Apple har kontrol? Og det, jeg tror, det er i høj grad en del af succesen for Apple, det er, at man har haft den her kontrol. Der er ikke virus, og der er ikke svindel, og tingene fungerer og sådan noget. Apple sørger for, at vi har en suveræn og tryg brugeroplevelse. Og jeg tror i virkeligheden, det er en af grundene til, at Apple har vundet. Altså det kan jeg huske igennem alle årene for mig også, at det her med Apple, det fungerede bare. Det gik aldrig ned, og der var aldrig sådan problemer. Så der er virkelig et høj grad af tillid til Apples produkter. Og når man skal betale og sådan noget, altså, så er det da også rart, at man bare stoler på det og ved, at det fungerer. Jeg har bare begyndt at bruge Apple Pay, altså uden overhovedet at sætte mig ind i, om der var et eller andet eller sådan noget. Jeg ved, at Apple, det fungerer. Det er en god brugeroplevelse. Så kontrollen har gjort, at man har vundet. Det er jo også fordi, at den her Apple, det er helt rigtigt, hvad du siger her, men de vil jo også gerne beskytte det her, fordi det er jo den vildeste pengemaskine overhovedet, deres App Store. De skal egentlig ikke rigtig gøre andet end at sørge for, at det ikke går ned og så upload spillene, og så tager de en stor procentdel, jeg ved ikke, jeg tror det er 40%, er det ikke sådan en fordeling af masse eller noget i den stil, at eller et 40%, eller hvad det ligger på? Det er 30%, og så har de sat det ned for mindre spiludviklere til 15%, men det er en stor del af det, ja. Og det er en pengemaskine. de æder bare kagen uden egentlig at skulle selv investere noget i det andet end bare at tillade folk adgang til det. Så det er smart. Selvfølgelig så er der nogle sikkerhedsparametre, der skal være overholdt, og det er jo også det, de slår på i den her retssag. Det er, jamen hvis det er third party, så kan de ikke garantere, at oplysningerne ikke er der. De kan ikke love, at servicen er på det høje niveau. Så det kan jo både være en god undskyldning, men det kan jo selvfølgelig også have noget på sig. Jamen præcis, og som du siger, altså hvis nu, lad os nu sige, at Nike, de beslutter sig for at lave en virtuel butik, og laver det, så kan man sige, det har Apple jo ikke medvirket til, så hvorfor skal Apple så have 30% af det, der bliver solgt der? Det giver ingen mening. Men Apple er bare blevet dominerende på grund af det her, og sådan som det er i dag, så er det sådan, at 90% af US teenager, de har en iPhone. Og de har 66% market share i USA, 25% globalt. Og i USA i hvert fald, der er det 75% af app-omsætningen. Så egentlig, det, der egentlig bare er et produkt, det bliver lige pludselig til en platform, fordi det er så stort. Altså succesen har skabt problemet. Apple er blevet en de facto regulator af internettet. Hvis en app ikke kan komme på Apple App Store, jamen så er den næsten ikke værd at udvikle, fordi Apples markedsdominans er så stor. Så derfor så kontrollerer Apple egentlig langt hen ad vejen, hvad der laves, fordi der bliver kun lavet ting, som kan fungere på Apple App Store. Og det betyder, at Apple gør en skade, og det er egentlig ikke bevidst, og samtidig er det bare, hvad kalder man, collateral damage. Altså det er bare også skade, der sker tilfældigt. Men Apple kommer til at kontrollere, om en specifik virksomhed kan have en app. Og Apple kan og forsinker eller obstruere industrier eller forretninger, fordi de kan gøre det svært at have en app. Apple kan også udslette eksisterende virksomheder og teknologier. Altså Apple er i en position nu, hvor man næsten kan udslette Epic Games. Og Apples politikker, de resulterer så i højere priser og eller sænker udviklernes profit. Altså netop det her, som du siger med de 30%, det er enten så er det, altså hvis man udvikler et spil, så enten så tjener man færre penge på det, eller også skal kunderne betale noget af det, som Apple skal betale. Så på den måde så går det ud over kundernes produkt også. Så nu så jeg lige, at begge siders advokater efter den her domsafsigelse var der ude af dem, der ikke rigtig var nogen af dem, der er tilfreds. Jeg ved ikke, det kan du lige bagefter, om du har hele detaljerne på, hvorfor at det ikke var tilfældet. Men det her, det var kun afsagt i byretten, eller hvad det hedder, i Californien. Så der var Epic Games var allerede ude at sige, at de ikke var tilfreds med den her domsafsigelse. Så det kører nok videre. Så det her, det er ikke et overstået kapitel. Det er noget, vi kommer til at snakke om igen på et eller andet tidspunkt, når højesteret, eller hvad den næste instans, som de kan anke til, hedder. Så det, ja, det er ikke, der er ikke sidste ord ikke sagt i den her fight. Nej, det er det ikke, og det er det ikke, fordi det er uklart. Altså, hvis man ser på det, Apple siger, Apples forsvar, så siger Apple for eksempel, så siger de, at jamen, udviklere og forbrugere, de kan bare bruge, det åbne web. Altså, man kan bare bruge Safari eller Chrome på telefonen. Der kontrollerer Apple ingenting. Apple kontrollerer kun, hvad der foregår i App Store. Men problemet, det er, at iPhones UX, altså user experience, det er designet omkring apps og ikke websites. Og vi ved alle sammen, at hvis man bruger Apple, hvis man bruger Safari og bruger browseren, så får man bare en elendig oplevelse, og den glemmer hele tiden, hvor man er kommet til og så videre. Og noget, som jeg fandt ud af, det var, at når man har Google Chrome på sin telefon, så er det i virkeligheden bare Safari, hvor at den er lavet om til Chrome i udseendet. Så det vil sige, at selv Chrome kan ikke køre på en iPhone effektivt. Den vil altid køre lige så dårligt, som Apple vælger, at Safari skal køre. Så Apple styrer egentlig, hvor godt alternativet er på en telefon. Og det er ikke, altså man gør ikke så meget ud af, at Safari skal fungere særlig godt. Ja, det er netop det der med, hvad der så bliver det næste, fordi når de så kommer ind med de her third parties, hvis de får lov at lave apps til dem, så kan Apple jo sådan set også styre kvaliteten af dem. Så altså, man kan sige, at i sidste ende, så kan der også godt være et eller andet med, at de simpelthen bare gør dem så langsomme eller så ineffektive, at folk de vælger bare kun at køre med de produkter, som er i App Store alligevel. Så det er svært sådan lige at se en helt rigtig vej ud af det for det her, men ja, det må tiden jo vise. Jamen, men der er heller ikke noget, der er løst endnu, altså, fordi at Apple har stadigvæk, altså det Epic har fået lov til, eller krav på, det er, at de kan få lov at lægge et link på til betaling et andet sted, men Apple har stadigvæk lov til at sige, at hey, jeres produkt vil vi ikke have på vores telefon. Så hvis Epic siger, at vi vil have det her link på, så kan Apple sige, men der er nogle andre, prøv at se vores lange kontrakt her, der er nogle andre ting her, dem opfylder I ikke og sådan noget, vi bliver nødt til at pille af, indtil I har fået styr på det. Så det er det, jeg mener med, at Apple kan egentlig, altså hvis de virkelig vil, så kan de virkelig, virkelig smadre Epic, fordi at de kan også vælge at sige, at Epic som spilmotor har ikke adgang til iOS-standarderne, og så kan man ikke, altså så kan Epic ikke tilbyde spiludviklerne, at man kan køre spil på Apple, og det vil sige, eller på iPhone, og så mister man jo 75% af omsætningen i USA, som spiller, og det vil ikke være interessant for en spiludbyder, så vil en spiludvikler, så vil man altid gå via Unity i stedet for. Hvor man er sikker på, at det fungerer på Apple. Jamen så det var det her med Apples forsvar, at man kan bare bruge Open Web, og det på telefonen, der er det ikke bare sådan lige at bruge Open Web. Så siger Apple, at forbrugerne kan også bare købe en anden smartphone, og udviklerne kan udvikle til den smartphone, og der er det kun Android, der er relevant. Problemet det er bare, at der er ikke særlig stor forskel på de tekniske specs, altså hardware-tingene på telefonerne. Så telefonerne de konkurrerer via apps, og i og med, at Apple eller iPhone er den telefon, som man har brug for at udvikle apps til, hvis man vil lave en succesfuld forretning, der giver mening på apps, jamen så bliver det sådan en cirkelslutning, hvor det alligevel ikke rigtig noget argument. Så er der, så siger man også, at iPhone, det er iPhone er Apples telefon. Altså, der er noget omkring ejeren af produktet. Og når en bruger har købt en telefon, jamen så er det brugeren, så må man egentlig selv bestemme, hvor man bruger den. Men selve styresystemet, det er Apples, og det er svært at anfægte. Det har de lov til. Det er et stykke software, som man har en licens til, og det styrer de at bestemme over. Så er der et argument omkring, at Apple ikke må have monopol på sit marked. Og der er det sådan en spørgsmål om ord, om et produkt kan være et marked. Altså kan en telefon være et marked i sig selv, eller er det bare et produkt? Fordi du kan aldrig have monopol på, altså dit eget produkt må du gerne have monopol på, den eneste, der laver. Men iPhone, som jeg sagde, så er det 90% af alle teenager, og en 66% markedsandel i USA. Så den er blevet til en platform. Altså, den er en infrastruktur. Den er ikke bare et produkt mere. Men det er virkelig der, at man diskuterer, om man er det ene eller det andet. Og det er der, at de her retssager kommer bare til at køre i lang, lang, lang, lang tid. Og så siger Apple, som du også var inde på, at jamen, vores politikker, de er designet for at beskytte brugerne mod databeskyttelse og virusbeskyttelse og alt sådan noget. Og det er også, altså det er også et validt argument. Så der er ikke noget, der sådan er oplagt her. Heller ikke, hvad resultatet af det her bliver. Nu starter Epic, eller Fortnite kommer på telefonerne igen nu, og så er det spændende, sådan, hvad der sker ned ad vejen. Men det er nok sådan det første skridt, der er taget, og så tror jeg, det kommer til at tage år, før at det rigtig kommer til at bygge sig op. Der er simpelthen ikke nogen spiludviklere, eller nogen, der tør på nogen måde at tage kampen op mod Apple, fordi at, altså for Apple vil det bare være For Apple vil det være et lille slag over vristen, men for en eller anden virksomhed, selv en virksomhed som Epic Games, der er man truet på livet fremadrettet, hvis man ikke får lov at være på Apple, hvis Apple finder en eller anden god grund. Og så kan det godt være, at man kan gå i retten og så få rettens ord for, at man gerne må være på iPhones, men det er jo en proces, der kan tage 5 år, og der er man jo gået nedenommer hjem inden. Hvis vi lige sådan kigger lidt på aktiekurserne, Mads, specielt på Apple, så vil jeg lige fremhæve, den satte sig 3% i går på de her nyheder her. Det er jo rimelig meget på et dagligt basis for Apple, som egentlig er sådan rimelig stabil. Det er ikke en aktie, som du ejer, mig bekendt. Det gør jeg jo selv. Er det her noget, der skræmmer dig? Skal man være lidt skræmt som Apple-investor, eller tænker du, at det her det er bare noget, der går i sig selv igen, og de finder ud af at tjene de penge et andet sted, som de eventuelt misser på det her? Jamen, altså, ja, kursbevægelserne var spændende, ikke? Der synker steg 6%, 8% lige da nyheden kom ud, og jeg tror også Roblox steg. Altså generelt over alle spilproducenterne, de havde en god dag i går. Ja, lige præcis. Og så synes jeg, at reaktionen på Apples kurs var jo ikke særlig stor, altså 3% ned på noget, så det er i hvert fald ikke noget, investorerne har opfattet som et eller andet, der ødelægger Apples forretningsmodel. Jeg tror virkelig også, at man skal holde fast i det der med, at ja, spiludviklere og app-producenter har fået lov til at lægge et link på, men Apple har stadigvæk retten til at sige, at jeres samlede produkt, det føler vi ikke at leve op til kravene i vores regler for, hvad vi vil have på App Store. Så tiden må vise, hvor meget det her det i praksis kommer til at ændre. Så jeg synes ikke, det ændrer Apple-casen særlig meget. Jeg synes egentlig mere, at man sådan bliver opmærksom på, hvor dominerende Apple er, og hvor fantastisk en position de har i det digitale økosystem. Ja, jeg kan også sige, at i after hours trading, der er heller ikke noget, der virker folk, der køber udgangen. Den ligger rimelig, rimelig stabilt efter luk. Markedscap 2,463 trilliarder US dollars. Det er fandme nede med imponerende. Must be nice. Jeg har Apple, og jeg skal ingen steder i den aktie. Den ligger bare og tøffer derudad her. Jeg tror ikke, at det her, det jo på kort sigt, kan det godt være, at det piller lidt ved med på langt sigt. Så ja, så tror jeg, som nævnt flere gange bare, at det er en vinder. Mads, har du mere til Apple? Nej, det var sådan rundt om det. Det er super interessant, bare generelt, at følge med i, hvad der sker. Helt sikkert. Og en anden aktie, som også er super interessant, og også gør det super godt, det er en af dine darlings med rette, Facebook. Der er noget nyhed ude omkring også en konkurrent, og nogen, der gerne vil drille Apple også, og måske Mark Zuckerbergs største våde drøm er at køre Apple i seng, fordi vi ikke længere har brug for en iPhone. Gør os lige lidt klogere på hans tanker, Mads. Jamen, de kom jo ud med den her brille, som de har lavet i samarbejde med Ray-Ban og Zuckerberg, der var ude med videoer, og han sidder med brillerne på og ser super glad ud. Det ville også være, hvis jeg var 30 år og havde bygget det, eller hvor gammel er han er og har bygget det, han har bygget der. Og så kommer han ud med de her Ray-Ban Stories Smart Glasses med 2 kameraer, microspeakers, højtalere. Ja, det er det samme. Microspeakers og højtalere og en mikrofon. Og så er der også en lille touchpad, et batteri og en processor i en solbrille, som bare er en normal solbrille at se på. Det er godt nok cool. Og så synes jeg, det er sjovt. En af de første sætninger, han siger, det er "A future where phones are no longer an essential part of our lives." Det er hans helt store våde drøm, det er at Apple, at det ikke er en retssag, men at deres produkt bare bliver fuldstændig hamrende overflødigt. Det vil han elske, og jeg tror det er hans livsmission. Og vi så jo, der var en nyhed ude her i forrige uge, jeg tror også jeg nævnte det her, at de er i gang med at lave et smartwatch. Og det er jo fordi den skal kobles sammen med den der brille der, at man kan simpelthen ikke have alt det, man skal have i sådan en edge computer i en brille. Så der skal folk også lige have et smartwatch på, hvor der er lidt mere plads til noget harddisk og nogle billeder og noget video og noget sager. Tror du, altså igen, det er det her, vi snakker om med innovation og det her, hvad man kan, for man kan jo slet ikke se det for sig, at man ikke har den her telefon op, men selvfølgelig, hvis man kan se alle de samme ting, som man kan på en iPhone, bare i sin brille foran, der ved et klik på en lille, så er det sådan lidt, men det lyder jo for vildt til at være sandt. Tror du, det rent faktisk kan lykkes dem for alvor? Jamen, det gør det. Altså, det er jeg helt sikker på, det gør. Så jeg tror, det bliver, altså telefonen gør os jo til sådan en cyborg. Vi ved alt, vi kan regne alt og så videre. Vi kan det hele, når vi har telefonen i hånden. Vi kan altid finde vej og så videre. Vi ved altid, hvad vejret er i morgen og sådan noget. Og der er ikke det regnestykke, vi ikke kan lave. Den funktionalitet kommer brillen til at overtage, tror jeg, at vi har et eller andet på vores øjne. Så det bliver næste step. Og så næste step igen, det bliver jo Neuralink, at så får vi telefonen indopereret i kranieskallen, fordi så behøver vi slet ikke at have display på, så har vi jo bare nogle elektroder ned i vores visuelle cortex, og så får vi det op på skærmen, som om jeg så må sige, som vi har brug for at se. Så det er den her vej, det går. Og der er sådan en spændende ting omkring det også, det er det her med sproget, hvad det egentlig er, det kan. Altså hvis nu jeg skal fortælle dig om en film, jeg har set, og så siger jeg, den var vildt uhyggelig, og så, altså jeg er bare mega bange for spøgelser, ikke? Og hvis du så er mega bange for edderkopper, så har det er du nok ikke, når du bor i Indien. Men så vil du tænke, det må være en film med edderkopper, hvor det jeg gerne ville fortælle om, det var en film med spøgelser. Så det sproget er et vildt dårligt kommunikationsredskab. Det vi paketerer rigtig meget information ned i nogle få ord. Så det vi ser for os, det vi tænker og det, alt det, der foregår op i vores hjerne, det paketerer vi ned i nogle små, ord. Og så sender vi dem afsted til hinanden, og det går sindssygt langsomt. Enten via tale, så går det lidt hurtigere, men også hvis man skal skrive og sådan noget, så går det langsomt. Så med det samme, at man bliver koblet direkte op via Neuralink eller et eller andet, der er mere seamless. Måske kan man også med brillen bruge, altså der kan man jo sende, hvad man ser og sådan nogle ting. Så der bliver nogle muligheder for at sende mere viden og kommunikation omkring de situationer, man er i og de tanker, man har og så videre på en federe måde i fremtiden. Det, der sådan er lidt med alle de her ting her, det lyder jo, altså jeg synes lige omkring det der, det lyder som mest skræmmende, men det er så igen også, fordi man nok ikke har den helt store indsigt og viden omkring det. Det, som der overrasker mig lidt med mange af de her ting i forhold til tale, også det her, når man bruger WhatsApp med diktafonen og sådan nogle ting, det fungerer bare ikke rigtig godt, for eksempel med det danske sprog. Der kan du ikke lave det endnu, og de her ting, som der er implementeret med, at man skal tale til sit tv, og man skal tale til YouTube og sådan noget, det fungerer jo lort. Hver gang man siger et navn, så skriver den jo et eller andet andet. Og det er også, selvom jeg har en bedre udtale end vores franske held, jeg skulle prøve at udtale navnet før. Hvis man siger nogle helt simple ting på engelsk, så kan den ikke finde det på YouTube. Hvis man siger noget på dansk, kan den slet ikke finde det. Er det her så svært, eller er det bare fordi de her større producenter, Google eller Alphabet og alle de her, ikke rigtig har brugt så meget krudt på at gøre det her på endnu? Jamen, og det er jo live person action, du taler om her, fordi det er det med at omsætte sprog til den bagudliggende mening. Så når vi taler sammen, så er der en masse information, en masse meta også, ud fra den type man er og den måde intonationen er og sådan nogle ting, så kan du godt aflæse, hvad det er jeg mener, om jeg siger det sjovt eller ironisk, om jeg mener det modsatte, eller om jeg rent faktisk bare faktuelt mener det jeg siger. Og det er noget, som AI og computer skal lære og afkode fra forskellige mennesker. Og det er det svære ved at sådan lige at omsætte sprog til intention digitalt. Men det kommer. Altså lige så stille, det er bare kompliceret at komme omkring med, og det er nogle andre ting. Nu skulle jeg lige se her, der var et opslag fra en af mine tidligere kollegaer, en japansk badmintonspiller, som så havde lavet et langt opslag på japansk, og det kunne jeg så rigtig godt tænke mig at få oversat til dansk. Og den oversættelse, der kom frem på Instagram, den var så rædelig, så selvom da jeg havde læst den, der havde jeg stadig ikke fundet ud af, hvad det var, det gik ud på det her, men det kan så godt være, det til dansk. Det kan selvfølgelig sagtens være, hvis det havde været til engelsk, i stedet for, at den havde været meget mere præcis. Så selv det her med ironi og sarkasme og i stemme og alt sådan noget, bare de helt simple ting, der er vi altså rigtig langt fra at have løst det, i hvert fald i forhold til det danske sprog igen, som jeg siger, hvis vi snakker spansk over for engelsk, så kan det godt være, at det er 90% rigtigt, men bare dømme på den tekst og også nogle af de andre ting, som jeg har sådan prøvet lidt med, så er det helt ubrugeligt endnu, den måde, som de her oversættelser og de her diktafoner fungerer på. Det kommer til at ændre sig helt vildt meget i fremtiden. Det er jo sjovt, at det er faktisk lande som Indien og Sydøstasien og sådan noget, som er længst fremme med det her, fordi at mange af deres brugere har aldrig lært at læse og skrive, så de telefonerne i de områder opereres mere med lyd og tale end herhjemme. Og i sidste instans, så er det jo et spørgsmål om træning af machine learning og algoritmer. Det er simpelthen et spørgsmål om datamængder og sådan noget. Vi er bare ikke så mange danskere, så det bliver os, der kommer sidst på med alt det der. Fordi jeg netop som siger, det er nok grunden til det, fordi at jeg har egentlig nogle gange, når vi har været i Kina, hvor det har været fuldstændig umuligt at kommunikere med kineserne selv, så tit får man stukket sådan en telefon op i fjæset, og det virker faktisk egentlig til at være ret effektivt, så det virker som om, specielt i Kina har de lavet mange af de her apps netop for at lave oversættelsesinstrumenter, for at de sådan kan holde det ud af skolerne og sådan noget, at folk egentlig godt kan klare sig videre med de her ting alligevel. I Sydkorea er det også ret godt. Vores min sydkoreanske trænerkollega, han var der tit, og han lige skulle lede efter en engelsk ord, at han lige talte den ind, selvom det normalt set gik fint, så var der lige nogle enkelte ord, hvor han lige skulle have den over på sydkoreansk, og så fik jeg den lige fra telefonen, så det fungerede faktisk rigtig fint. Så ja, du har nok ret i, at det kommer snart. Jeg vil bare lige ønske, de godt lige kunne tænke på os danskere at komme lidt i gang, så det kan vi bede dem om, de kommer i gang med. Jeg tror da ikke, at vi kunne få Mette Frederiksen til at bruge lidt krudt på det. Og få lavet noget ordentligt talegenkendelse. Jeg ved ikke. Ja, jeg tror bare, vi skal lade den ligge. Skal vi ikke gøre det? Jo, lad os gøre det. Mads, jeg tror ikke, vi har mere på programmet. Har du noget, du lige skal have smidt ud i æteren, inden vi lukker ned og holder weekend? Nej, jeg synes, det var fint. Jeg følte, det var en fin note at slutte af med det her. Så jeg er godt kørende. Det er perfekt, Mads. Tusind tak for i dag, og jeg vil tro, at vi er tilbage i næste uge, hvor vi igen finder nogle aktuelle emner, og vi er nærmere så snart et jubilæum. Det prøver vi at lade lidt op til at se, om vi kan lave et eller andet ekstra. Om ikke andet, så måske Mads vil synge en jubilæumssang, har han lovet mig. Så det kan være, at vi ser frem til det. Det er så godt, vi har en lydmand. Jeg tror, han har noget autotune og sådan noget, så det skal nok gå fint. Altså, han kommer 100% sikkert bare til at slette det hele, og så kører vi vel. Nej, men tak for i dag, og på genhør næste uge. Lige måde, Mathias.